الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ñi ngi doli di sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamanteni ci xéewalam lañ amaat benen occasion dajewat tay ci neegam bu tedd di ngir joxe lenn lo xamanteni digalam la mom borom bi di julli ci ngeen jëmi def Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabaam ak képp ko xamanteni jaar na seen tank ya ba ila yawmiddin gannaaw loolu ñu ngi dellu ci waat ci kitabu tawhid li cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah tay ñu jël buntu bo xamanteni mom la wax mu ne babu fadli tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub buntu bobu soko xolé ci téré bi moy ñaarelu buntu bi kon mu melni kon dañoo dellu waat gannaaw defaat luñ tuddé comme révision rek genre révision ndax gis gin gis ne buntu bobu amna ko solo muy babu fadli tawhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub manam ngeneelu tawhid ak ni nga xamanteni non lay faré ay bakar mu tijji téré mu tijji buntu bobu ci ben aya bu sun borom subhanahu wa ta'ala di wax suratul an'am mune wa qawlullahi ta'ala الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون موي آية بوبو نيك سي سورة الأنعام دي آية جوروم نيت فوك اك ñar سون بوروم موني الذين آمنوا نيغا خامتيني گم نانيو ولم يلبسوا تراخونو إيمانهم سين گمغا بظلم سيك توغ ak togn fofu yonnentou bi alayhi salatu wassalam mune moy bokalé sun borom néna ñooñu nga xamanteni gëm nañ té seen gëm nga raxuñ ko dara ci bokalé ku laika ñooñu day lahum ñen na len al amnu sécurité ñoo ñoy am sécurité wahum té ñooñu muhtadun ñoo téggu sa yoon wax ñom ñoo gindéeku kon gëm gëm gu sel moy tax nga am sécurité ngëm tamit gëm go xamanteni raxalo ko lenn ci bokalé gu sel wicc moy tax nga gindeeku hidaya gogou ngay ñaan boy jang al fatiha te di nga ko wax fukki yon ak juroom ñaar ci bis bi lum gatt gatt di nga wax ihdina siratal mustaqim li nga ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu tegg la ci yoon wi yoon wujub wa te yoon wujub wa moy yoon wi yoonu gaay yi nga xamanteni ñom la yalla gëreem muy yoon wa yonnati bi alayhi salatu wassalam nekkon yar sa sahaba ya sahaba tamit jangal fa yar si seeni ndonga muy tabi'in yi yoon wo nak batay mi ngi fi sun borom nak neena ku bëgg am hidayah gogou li ngay def kay moy nga am iman ak ikhlas manam iman bo xamanteni suratul iman yeb da fay dajé la ilaha illallah bom nga wax ne man gëm na ne amul kenn ko yow jaam ku dul yalla dafa am ay charte charte yoy su maté si ngay am sécurité bo amé sécurité nak am gindéku gis nga sax bo jangé li ila fi quraishin sun borom mi ngi len di wax munu len fal ya'budu rabb hadha al-bayt na ngeen jaamu borom neeg bi di kaaba gi lutax ngeen war ko jaamu moy alladhi at'amahum min ju'in su ngeen xiefe mo len di lele sen wursa ci mom lay joge kon mom ngeen wara jaamu mo tek sene wa amanahum min khawfin mo len defal sécurité ci lepp loy ragal waye lim jekk wax moy fal ya'budu rabb hadha al-bayt kon il faut nga jaamu yalla te wetal jaamu gi pour meuna am sécurité motax nga gis aya bi sun borom subhanahu wa ta'ala mu def ci ab bayan ab leral mune alladhina amanu ñeugam walam yalbisu tarakhunu imanum sen ngam nga bidul min sik togn te togn moy bokale ndaxte bokale moy togn gi geuna mag comme niko ibn al-qayyim waxe mune ash-shirku azlamu adh-dhulmi manam bokale moy togn gi geuna togn moy togn gi geuna reey ci togn yi ndaxte bokale moy togn yalla ndaxte togn moy nga am haq bo wara jox kanko wara jox joxoko togn nga ko fekke dama la amal haq dama la al haq te joxumala ko togn nala sun borom subhanahu wa ta'ala haq bim am ci ñun moy nu wetal ko jaamu ko te bañ ko ngal morom motax nga deggon ke li nga xamanteni moy luqman al hakim bim don denk domam daf ko ne ya bu ne yala tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun 'azim e yow sama dom kat bul bokale ak yalla bul wutal yalla morom ndaxte so wutale yalla morom lolou togn gu mag inna shirka naka bokale kat la dhulmun 'azim togn gu magagala sun borom mune ñi nga xamne ñoo gëm te raxuñ sen gëm gogu ben togn muy ben ak bokale ulaika ñoñu day lahumul amnu ñoñu ño am sécurité wa hum muhtadun te ñoñu ño gindeeku aya bi sun borom daf se tontu Ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni daf ko lajone aw nitam ndaxte comme niko sun borom subhanahu wa ta'ala jangale ci alquran nitu Ibrahim yi nañ don dagasante ak Ibrahim di def ak mom dialogue su Ibrahim waxe ñom ñu wax ñuy tekk Ibrahim nak diko tekk nan kon bu fekente ne kat delu ci wato ci jaamu xërem yi nga xamanteni yalla yi nga xamne mom lañuy jaamu te sa bay bi diko yatt azara boko deful kat di nga alku Ibrahim nak ne len yeen jaaxal ngeen ma yeen ñi bokale ak man mi wetal yalla kan mo ci wara gëna am sécurité kan mo ci wara upp ak dal man tekkutuma len ngeen may tekku sun borom mi ngi koy wax ci alquran mune wa hajjahu qawmu aw nitam kat mom Ibrahim kat ñu ngi dagasante ak mom qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan Ibrahim ne est ce da ngeen di ñew yu daggal sa tek man ci yalla te yalla moma gindi man amna hidaya ba pare jubna man yoon wi ma nek wërna mané moy yoon wu jubbi yeen mom yoon wi ngeen nek mom jubut te man wërna ma nañ yeen ngeen may tekku di daggasante ak man wala akhafu ma tushrikuna bihi illa an yasha rabbi shay'a amul len lo xamanteni dina ko ragal ci li ngeen di bokale ak yalla lulul lo xamne neexna yalla kay mune dana ma dal lol dan mom moma na ra dal waye nekul ne sen yalla ñoma koy tek wasi'a rabbi kull shay'in ilma sama borom kat xamna lepp man kima jox sama bop muy allah koku xamna lepp afala tatadhakkarun xana du ngeen waru wa kayfa akhafu ma ashraktum wala takhafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayul fariqayn ahq bil amn in kuntum ta'lamun ibrahim ne wa kayfa akhafu nakala yaragale ma ashraktum yen sen bokale yi sen xorom yi ñak fayda yi nakala len di ragale te wala takhafuna annakum ashraktum billah te yen ragalu len bokale ngeen di bokale yalla wutal ngeen wutal yalla morom yen kay yena waron ragal ci lolu yen ngi bokale yalla diko wutal morom lo xamne ma lam yunzil bihi alaykum sultana lo xamne yalla wacce wusi ben lay amo len ben preuve buy wonne li ay yalla lañ ndax sun borom subhanahu wa ta'ala bokoy jaamu nang kay jaamu ci li nga xamanteni wacce na ci preuve amna ci lay jaamu yalla goy def buñ la ne li foko tek da nga wara wax li kat qala allah wala nga ne qala rasul fekente ne da ngay julli nit fek la ngay julli nga mune la lutax ngay julli dan ko yalla mo ne aqimus sala taxawal len julli bol ne ni ngay julle nak lama tax ngay julle ni ngane parce que yunus sallallahu alaihi wasallam mo julle ni ba pare ne sallu kama ra'aytumuni usalli kon lolu amna sultan manam yalla wacc na ci lay wacc na ci hujja bo waxe la ilaha illallah amul kenn ko yoy jaamu kudul yalla am lolu yalla wacc na sultan ndax sun borom mo wax fa'lam annahu la ilaha illallah kon am nga lay waye kay wutal kenen nak kay wutal yalla yenen morom bi yaakar kenen kudul yalla parce que la ilaha illallah moy duma yaakar kudul yalla duma ragal kudul yalla beug gi ma beug yalla tamit mo gëna kay beug gi may beug lenen lolu la yalla wacc lay waye bo deme di talal sa loxo kenen ko xamanteni bind la comme yow lolou sun la laje lan moy sa preuve do am preuve bu fekke da ngay jamu yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ñune la li lan motax nga koy def nga ne parce que diw sangam momako wax ñun la lan motax mu ne parce que dafa gënt nangam ak nangam gënt mom lolou do yindu lay wala diw mo rafet lu rek bis bi ne nañ ci def nangam ak nangam lolou du lay ndax te lay moy li yalla wacce te li yalla wacce rek moy deug ndaxte mom la wax muné alladhina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzila ala muhammad wa huwa alhaq min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum sun borom muné ñi nga xamanteni ño gëm ba fa re jëf lu baax muy leral nak kuy gëm lan nga wara gëm ndax dañe alladhina amanu wa amilu salihati ñi gëm ba fa re jëf ju baax mu leral la lan lañ wara gëm muné la wa amanu bima nuzila ala muhammad kuy gëm nak nga gëm lañ wacce won sa muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa lolu ñu wacce ci muhammad alhaq mom rek moy deug lolu rek moy deug min rabbihim moy deug gi baye ko ci yalla ñoñu la sun borom ne kaffara anhum sayiatihim dana len faral seeni ñaawteef wa aslaha balum te dana defar seeni mbir liñ ci dege moy li ngay faaso wind li ngay jaamo yalla bu fekkete ne nekul lu wacce ci muhammad lolu do ci am yewenu mbir mor ibrahim nalen naka lay ragale sen yalla yi te yeen ragalu len yeen ngi bokale yalla si lo xamne yalla wacc fi ben lay legi mang len lacc fa ayul fariqayn ahq bil amn in kuntum ta'lamun ñaari kurel yi ñaari camp yi sama camp ak sen camp kan mo ci upp securite bu fekke xam ngeen ñom nak tontu wuñu yalla mo tontu moy ay ibn jang sank sun borom mu ne alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ñi nga xamanteni kat ño gëm te raxuñ seen gëm gi ben ak bokalé ñoñu ño am sécurité te ñoñ ño gindéeku kon yalla léral na ñi am tawhid ño am sécurité te ñoon tamit ño ñi nga xamanteni ño teggu sa yoon wa borom téré bi continue muné an ubadah ibn samit qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan nar haqqun adkhalahu allahu al jannata ala ma kana min al amal akhrajahu muné jël nañ ci ben sahaba bu ñi wax ubadah ibn samit radiyallahu anhu muné yonent bi alayhi salatu wassalam neena kat kep ko xamanteni sédé nga né kenn yollawul jaam kudul yalla man shahida an la ilaha illa allah bat bob di la ilaha illa kep ko sédé de yalla kesse mo yeyo jaamu amul kenen ko yeyo jaamu kudul mom ko yeyo nu jaamu ko kudul yalla wahdahu mom kesse la sharika la amul morom amul ken kun ko wara bolel nga sédé tamit ne anna muhammadan naka muhammad abduhu jaamat yalla la wa rasuluhu te ndawam nga seeda tamit ne wa anna isa abdullah wa rasuluhu nga seeda ne isa ibnu maryam jamab yalla la di ndawub yalla di yonentem wa kalimatuhu di batap yalla manam nga seeda tamit ne isa batap yalla la alqaha yalla mo sanni bat ba ila maryama sa maryam nga seeda tamit ne isa ruhun minhu manam ruh la gu joge ci yalla sun mom daf ne isa kalimatullah la batap yalla liñ ci jul moy si kun fa yakun isa ame innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun yalla kat lepp lo xamanteni dakoy def si bata bobu di kun fa yakun la koy amale kon isa tamit mindeef la si mindeef yalla yi yalla sak si kun fa yakun nga seeda tamit ne wal jannata haqqun nga seeda ne aljana deug la aljana bin lay jangal fi ci alquran hadith yonent bi lako jangal da nga wara seeda ne lol deug la wanara haqqun nga sédé tabine sawara deug la lu am la yonentibi neena kep ko sédé li kat te muy deug ci yow adkhalahu llahu aljannata yalla dana la dugal aljana ala ma kana min al amal salaga jëf manam say jëf lum neew neewit da nga duggu aljana mune hadith bobu bukhari muslim ñoko solo mu continue mune wala huma fi hadith itban fa inna allah harrama ala an nar man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah mune nek na si sahih al bukhari ak sahih al muslim tamit si hadith itban yonentou bi alayhi salatu wassalam mune yalla aramal na sawara kep ko wax la ilaha illa allah te fek nak ba ngay wax la ilaha illa allah sakku wo si ludul jëm yalla manam yalla kesse mom nga sakku ngeureumam si wax ba ngay wax la ilaha illa allah kep ko wax la ilaha illa allah rek te fek ban koy wax dang sey sakku jëm yalla selal gu ma seuk and ci yalla aramal na sayaram sawara mu indi wat len hadith muné wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala musa ya rabbi allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih qala qul ya musa la ilaha illa allah qala ya rabbi kullu ibadika yaquluna hadha qala ya musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghayri wal aradina as-sab'a fi kaffa wa la ilaha illa allah fi kaffa ma'alat bihinna la ilaha illa allah rawahu ibn hibban wal hakim wa sahaha mune jeul nañ ci sahaba bu ni wax abu sa'id al khudri yal nako yalla geureum mune jeul nañ ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mune yonnati yalla musa dafa massa wax ak sun borom dafa yonnati yalla musa mom moy kalimullah mom mo dan wax ak yalla sans intermédiaire yalla day wax mu deg Musa dafa ma sax borom bi muneko ya rab ay yow borom bi kat mangi sakku nga xamal ma lo xamanteni dama la ci tuddu dila ci ñaané allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bihi xamal ma lo xamanteni si la lay fataliko dila ci tuddu waye dila ci ñaané suma amé soxla ma la ñaan la ci xamal ma ak ñaan sun borom neko ya Musa yow Musa qul la ilaha illa allah waqul la ilaha illa allah rek Musa dafa ñaan sun borom ñaan bu reey sun borom ne ko li ngay wax dal moy la ilaha illa allah biko sun borom ne waxal la ilaha illa allah nak Musa ne ah yow borom bi day sa jam yep ñu ngi wax la ilaha illa allah comme nim am xewé rek sun jamono ñep nga wax la ilaha illa allah waye nak la ilaha illa allah yi ni wax bokut tax la ilaha illa allah bi nga xamne ki koy wax dafa selal ak la ilaha illa allah bi nga xamne ko ko wax selalut manul bok motax Musa ne ko sa jam yep dayu yalla mi ngi wax ñu ngi wax la ilaha illa allah mu melni dal daf ko xawa xet baat bobu naxte lim bari ci lamé ñu nit ñi sun borom ne ko nak yow Musa ma ngi lay xamal ne asaman jurom ñaar ak ñikoy dundal nga genné ma ci nak man yalla bokuma ci kon lool mo lay wone yalla mi ngi ci asaman da daf ko ne law anna samawati sab'a wa 'amirahunna ghayri asaman jurom ñaar ñep ak ñakoy dundal ghayri kudul man kon yalla mi ngi ci asaman wal aradina sab'a ak suuf jurom ñaar fi kaffatin bu fekkon da nga jël asaman jurom ñaar ñep ak ñikoy dundal te yalla bokku ci nga jël suuf jurom ñaar yep fi kaffatin nga tek ko ci ben tenk manam nga ci tenk balance wa la ilaha illa allah fi kaffa nga jël batup la ilaha illa allah tek ko ci benen tenk ba di pesé lan mo gëna dis sun borom néna malat bihinna la ilaha illa allah kon la ilaha illa dana jeng manam dana wacc souf moy gëna dis bat bob di la ilaha illa allah sun borom néna mo gëna dis buñ ko don pesé ak asaman jurom ñaar ñakoy dundal say malaka lañ xam ak luñ xamut yépp ak souf jurom ñaar ak li nekk ci souf ci geej yi ak montagne yi ak souf yi ak ndox yi ak lepp garab yi ak lepp ak minde fi nit ñek jinne ak lim xam ak luñ xamut ñom ñep ñu tek leen ci balance jël la ilaha illa allah tek ko ci balance la ilaha illa allah moy fete suuf moy gëna dis kon lool lim ci dégg moy mbolem minde fi yep buñ leen don pesé lepp luy minde fi nak luy noyé ak lu noyi wut bo leen dajalé won di leen pesé ak la ilaha illa allah moy gëna dis lool kon fofu dañ ci déggé riya yu baat bobu nga xamanteni moy la ilaha illa allah mune jele nañ ci Tirmizi mu jele ci Anas mune an Anas sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul qala Allah ta'ala yabna Adam law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfira mune jele nañ ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mune degna yonentef yalla bi sallallahu alayhi wa sallam mune yalla kat neena e yow doomu adama soma dikale manam suma la dekkile yowul khiyam nga ñew ma war la atté te fekk bi ngay dikk andi nga lu toll ni suuf ci ay ñaawteef waye bokalé woma dara dana la andil tamit lu toll ni suuf soosu ci ak njegal waye nak charte bi moy nga bañ ma bokalé yabna adam yow doomu adama law ataytani soma dikale bi qurabil ardi li toll ni souf pepp souf yi niñ toll yef soko defon ay bakar lu toll nonu khataya ci ay ñaawteef thumma laqitani la tushriku bi shay'an fek bagay dajek man kat bokale wo ak man dara la ataytuka dina la indi dina la dikke bi qurabiha li toll ni pepp souf yi maghfiratan sik njegal kon lolu liñ ci dege moy kep ko xamanteni deena te bamuy de bokale defuko koku mom dana duggu aljanna ndax yalla dana ko defal maghfira te ki am maghfira mo meuna duggu aljanna ndax sun borom sax lolou lañu wax danu ne sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha gis nga daf la jëk wax maghfira dog la wax aljanna kon da ngay am maghfira dog man am aljanna te kep ko xamanteni li ngay dajak yalla bokale wo dara say bakar lu mu reuy reuy reuy sun borom dana ko far dana la ko jegal dugal la fi nga xam moy aljanna mu deppok benen hadith bu yantabi alayhi salatu wassalam wax mu ne kep ko xamanteni rek sa xol amna lu toll ni fepp souf xardal li gëna tuuti lu gëna tuuti sax fepp souf si ngam yalla fek bang koy de walé nga ko da nga duggu aljana waye nak lolu do ci dege ne da nga dem direct aljana parce que amna ño xamanteni seni bakkar toll na no xamanteni sun borom subhanahu wa ta'ala du len duggal directement aljana waye da na am fum len jaaral ñu fot len raxas raxas len seni bakkar amna ño xamne fi ci aduna la len sun borom subhanahu wa ta'ala di raxal seni bakkar bala ñuy de mo xam ci sukurat la wala ci ay nat yu len tek avant ñuy genn aduna waye amna ño xamanteni nak sun borom ci sawara la len di raxase yowmal khiyam do len duwal aljana lolou nak yaang ci yalla musul kon liñ ci deggé moy ahammiyatu at-tauhid manam fadlu tauhid manam ngeenel gi nga xamanteni mom la wétal yalla am borom téré bi muné fihi masail amna ay masala yuñ ci mëna jàngé al-ula bu jëk bi li ngay dégg ci aya bi ñu la jangal ak hadith yi liñ ci déggé bu jëk bi moy si'atu fadlillah yaatu go xamanteni ngeenelu yalla yaatu nako yalla ngeenelam dafa yaatu wa rahmati wasi'at kull shay'in sama yermande xagn ñep xagn nañ ci ndax tay sun borom subhanahu wa ta'ala dafa defal doomu adama ne ngeenel ak karama ak teral ne ko bo fekenteene def nga bakar ben lu ñaaw ma bindal la ben bu ñaaw waye so defé lu bax nak fukku la la koy defal te man na ko gëna yok sax ça dépend ikhlas rek num tollu kon lool dang ci déggé ngeenelu yalla bu yaatu bi as-saniyatu ñaarel biñ ci déggé moy kasratu thawabi at-tauhid 'inda Allah tiyabay tawhid ni muy beure ci yalla tawhid tiyabam dafa bari ñettel bi mune takfiruhu ma dhalika lidhunub mune far gi nga xamene tawhid mo koy far ay bakar ndax tawhid mom moy far ay bakar arabi'atu ñentel bi mune tafsirul aya allati fi surati an'am ñu tekki aya bi nga xamanteni mo nek suratul an'am bisun borom ne alladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin al aya ñi nga xamanteni dañoo gëm yalla té raxuñ gëm gi ben ak togn muy bokalé ñoy ñu am sécurité té ñoy gindé ko mune ngeen sétantal aya bobu juromel bi moy ta'ammul al khams al lawati fi hadith ubada nga sétantal juromi mir yi nek ci hadith ubada juromi mir yo yonenté bi ne kep kuko sédé rek di nga dugg aljana bu jëk bi moy nga sédé né sun borom subhanahu wa ta'ala kessé mo yeyo jaamu yonenté bi alayhi salatu wassalam tamit jaamap yalla la ndawap yalla la nga sédé né isa ibnu maryam jaamap yalla la ndawap yalla la té batap yalla la bum sanni ci maryam té ruuf la tamit bu joggé ci yalla nga sédé né aljanna deug la nga sédé né sawara deug la li kuko sédé tamuy deug ci yow di nga dugg aljanna loolu la yentou allah sallallahu alayhi wasallam wax mune juromel bi moy annaka idha jama'ta baynahu wa bayna hadith utban wa ma ba'dahu tabayyana laka ma'na qawlu la ilaha illa Allah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin mune so setantale aya bi sun borom wax la jurom ni kuko sede dug aljana ak manam hadith bi yunus alayhi salam ne kuko sede jurom bir yoy mune kuko sede dug aljana nga setantal ko setantal tabit hadith utban bi sun bu yunus alayhi salam ne yalla aramal na sawara kep ko wax la ilaha illallah te jamono jang kay wax nga jublu ci jëmmas yalla jëmmu yalla kesse yalla tax nga koy wax mune boko setantale di nga gis njum tek ñi nga xamne dañu waru ndax dafa am ño xamne dañu waru ci mafhum la ilaha illallah niñ dege la ilaha illallah ndax ñom dañ ne la dafa am ñi ci ñom ñu ne la ilaha illallah mom bo xasse wax manam doyna waye nak fi yonentou allah dafa leral ni mu ne dang kay wax fek yabtaghi wajha allah jëm yalla kesse tax nga koy wax kon fofu ikhlas bi nga xamne moy shart min shuruti la ilaha illallah da fay feñ selal mune jurom ñaarel bi moy at-tanbih li shart alladhi fi harith utban moy nga gindeeku ci shart bi sun yonnati bi alayhi salatu wassalam wax ci hadith utban bi ndax yonnati shart bi mu ci joxe moy jamono ñi ngi wax la ilaha illallah sun borom subhanahu wa ta'ala kesse tax kon sa lammeñ ñi ngi wax la ilaha illallah way sa xol tamit dafa fas la ilaha illallah moy yabtaghi biha wajha allah jëm yalla kesse moy tax nga wax la ilaha illallah bobu mune jurom ñettel biñ ci déggé moy kawnul anbiya yahtajuna litanbih ala fadl la ilaha illa allah mune nekay yonenté yi sax dañoo aajawo sun borom gindi len ci ngeenelu la ilaha illa allah la ilaha illa ay ngeenelam yu reuy nekay tay sax même yonenté yi dañoo aajawo ñu jangal len ko ndax gis nga Musa sun borom jangal nako ngeenelu la ilaha illa allah ci wax gim ko wax ne sun ko pésé won ak mbolé mindé fi la ilaha illa moy gëna diis mbolé mindeef yalla yi mune jurom ñentel bi moy at-tanbih li rujhanha bi jami'il makhluqat ma'a anna kaseeran mimman yaquluha yakhifu mizanu mune jurom ñentel bi ngay jange ci hadith bobu moy nga gindeeku ci note gi nga xamanteni la ilaha illallah note nako mbolé mindeef yalla yi andak nak amna ñuy wax la ilaha illallah te teewul seen balance bu oyof la ilaha illallah mom mo gëna diis mbolé mi def yalla yi waye amna ño xamanteni la ilaha illallah bi gënë seen gemmiñ manul sax pésé lu tolni pepp suuf ndaxte dafa oyof ndaxte la ilaha illallah bo xamanteni dula té yaakar keneen ku dul yalla lool la ilaha illallah bu oyof la ilaha illallah ba don genné ci yonenté bi muhammad ali sallallahu alayhi wasallam ko ne xamna né la ilaha illallah bu diis la mom bobu mom mo meuna wat mbolé mindeef ñu bobu buñ ko pésé won ak mbolé mindeef yalla yi mu gën leena diis waye di wax la ilaha illallah te xamoo shart la ilaha premièrement sa xamoo maana bi tekki bi lu muy tekki lolu mo duggal ñu bari ci di wax la ilaha illallah ba paré téewul ñuy def lu safaanu ak la ilaha illallah ndax té wax la ilaha illallah ba paré genn tasek nit mou lay tekk ngay tit te lim lay tekk moy ay ken xamul ay sirrok ay secret wala ay tour wala ay cruise wala ay petaw lolou mom sa la ilaha illallah matul la ilaha illallah boko waxe waro yaakar kudul yalla waye tam waro ragal ludul ki nga xamanteni moy yalla ndax sun borom subhanahu wa ta'ala wax lolou la wax dala ne wa 'ala allahi fatawakkalu tek ci in kuntum mu'minin wa 'ala allahi si yalla kesse fatawakkalu na ngeen wakilu in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen la wax bu fekke sen la ilaha illallah matna kat si yalla kesse ngeen wara wakilu yonente yi nga xamanteni sen la ilaha illallah matna de ñom si yalla kesse lañu wakilu won ndax ñom ñoko jangale ci sourate ibrahim ndax balen sen nit ñe tekko ne len yen ñi danan len ray wala danan len genn dekk bi ndax yen nga yaq sun dekk bi ñom ka dañ len dañu wax ne wa ala llahi tawakkalna wa ma lana alla natawakkala ala llahi wa qad hadana subulana wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun lan mo te ñun ñu wakelu ci yalla yalla mi xane mo ñu defal hidayah ñun yonente yi wa ma lana lan mo te ñun alla natawakkala ala llahi ba ñu wakelu ci yalla wa qad hadana subulana te mo ñu tek ci yoon yalla mo ñu tan ñun ay yonente jox ñu xam xam par tek ñu ci yoon lan mo te ñu wakelu ci mom wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun legi nak kep ku gem na nga wakilu ci yalla kesse kon ku la ilaha illa muhammad koku du tit ku koy tekku comme ni nga xamanteni non la ibrahim tamit leralé won ay nitam ne man ma am sécurité kon ki am la ilaha illa koku day am sécurité ulaika lahumul amn ñoo am sécurité wa hum muhtadun ñoo gindé ko mune fukel bi ngay jangé ci nass bi moy an nass ala anna al ard sab'un kas samawat nga jangi sene kat souf ci nekete jurom ñaar la comme ni asman yi nekke jurom ñaar mune fuk ak ben bi moy anna lahunna umaran nga xamne kat asman yi amna ñukoy dundal comme souf sene amna ñukoy dundal ndax loolu sun borom jangal musa mune athaniyat 'asharata fukel bek ñaar moy isbatu sifat khilafan lil mu'attila nga saxal melokan yalla yi nga wutek nak mu'attila yi moy ñi nga xamanteni duñ saxalal yalla ay melokanam sun borom mo ne bu fekkone tane asaman jurom ñaar ak ñakoy dundal ke te nga genné ma ci man yalla ak suuf jurom ñaar te fofu waxul ak ñakoy dundal par nga genné ma ci man yalla bay bam yi wax asaman jurom ñaar dañ nak ma ci genné kon loolu bo leen sun borom mi ci asaman loolu ay yu leer ñoko wax kuy sikki sak nak si ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mi ci ko wax mi ci suuf koku mom ci alquran lay sikki sak suno mo wax ni ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa sun borom mo ne ar-rahman ki nga xamne moy ar-rahman te ku ne xamne ar-rahman moy yalla 'ala al-'arshi saka wa 'arsh istawa la yamu yunus alayhi salatu wasalam jangal ñu ne al-'arshu fawqa as-samawati al-'ula 'arsh nak boko beugay xam mom dara timuko mom mang sa fawqa as-samawati al-'ula saka wa asman yi gëna kawé ya asman jurom ñaar 'arsh mang saka wa kaw dara timuko sun borom nak mom yembona sa kaw arasam mune kon dang si saxal melokan yalla subhanahu wa ta'ala ni nga saxale sun borom mi ci kaw asman lolou ngay saxale mbolem melokan bo xamanteni rotna ci alquran wala mu rot ci hadith bu wer mune as-salisatu 'ashara ta fukel bek ñett bi moy annaka idha 'arafta hadith anas 'arafta anna qawluhu fi hadith 'utban fa inna allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa allah yabtaghi bidhalika wajha allah anna tarka shirk laysa qawluha bil lisan mune so xame hadith anas bi hadith bi nga xamanteni anas moko solo anas wax sine sun borom neena kep ku dajek man am ay bakar yu toll ni pep souf yi te fek bokale wuma dara dana ko andil lu toll ni pep souf sik njegal mune hadith bobu soko comprendre nga comprendre tamit hadith bi nga xamanteni moy hadith Utban bi yonnati alayhi salallahu alayhi wasallam ne yalla aramal na sawara kep ko wax la ilaha illallah te sakku ci jëm yalla mune kon di nga xamne anna tarka shirki naka bayyi bokale kat laysa qawluha bil lisan nekul nga wax ko salam meñ rek wax la ilaha illallah rek taxul genn ci bokale ndax te la ilaha illallah moy man gemna ne kenn yelawul jam ko dul yalla ngem nak moy lan ñene gëm moy i'at al-iman huwa i'tiqad bil qalb premièrement soxol moko jëk fas kon la ilaha illa bi ngay wax dañ koy gëm soxol wa tasdiq bil lisan salam meñ wax ko waye nak ñettel moy wa amalu bil jawarih nga jëf ko sey cër kon wax la ilaha illa nonu mais yonent def ci ne yabtaghi biha wajha allah dang ci sakku jëmus yalla ci sa xol da koy fas waye tamit sey cër day jëf luy wone ne gëm nga la ilaha illa ndaxte waji ne man julit la te du julli ñun mënu ñoo sédé na julit la waye ki ne gëm na la ilaha illallah paré di wër ay mbiram di yaakar guddu fan ci keneen ku dul yalla di yaakar yokku wërsek ci keneen ku dul yalla koku mom la ilaha illallah matut wala muy tak ci ndigam ay mbir yo xamanteni yaakar na mo koy sauver wala fami liggéeyé mu fay duggal ay bédje nak yu kenn xamul wala ci baaru otom mu fay tak ay bédje nak ay xaawak ay fas koku mom la ilaha illa muhammadut motax muné tarku shirk laysa qawluha bil lisan bayyi bokale kat nekul nga ko salam meñ rek innani minal muslimin rek te do def jeufu muslimin yi ne det lolou doyul kon ngëm yalla moy nga fas ko sa xol salam meñ dakoy wax waye nak sey cieur jeffe ko parce que si li sa cieur li jeff mom la nit ñi mëna sédé motax moné ar-rabi'atu 'ashara fukel bek ñent moy ta'ammul al-jam' bayna kawni 'isa wa muhammad 'abdullah wa rasuluhu alayhi as-salatu wa salam mu ne nga sétantal boole gi yonnati alayhi salam boole isa ak muhammad ci ben hadith ba pare ne ñom ñaar ñep abdullah wa rasuluhu la mu ne kep ko sédé ne kat muhammad abdullah la wa rasuluhu jaamap yalla la di ndawam nga sédé wa tamit ne isa jaamu yalla la di ndawam mu ne ko kuko sédé boole sék sédé ne aljanna deug la sédé ne sawara deug la ñeuk nak nga sédé ne yalla mum kess mo yello jaamu di nga dugg aljanna ak sey jëf lu mu neew neew kon dang ko wara setantal bu baax wax bimu wax ne isa abdullah wa rasuluhu mu tontu yahudi ak nasrani ndax ta yahudi ñom nenañ isa doomu njaalo la hasallah ma'adallah ñom nenañ isa doomu yalla la manam isa doomu njaalo la mom la yahudi wax ndax ta ñom dañ ne isa mo fi juddu ci yaay jo xamanteni amul jëkkeur ñom ñu ne duk yonante doomu njaalo la nasrani nak bimu ñewé tamit ñom yëkëti isa bané doomu yalla la gannaaw mom yaayam gis nañ ko té gisuñ bayam té yaayam masul lal goor kon ki bayam moy yalla ñom ñi nga xamanteni moy nasrani loolu lañ wax té seen wax bo ban ka waxé sun borom nenañu takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansaqul ardu wa takhirul jibal haddan an da'aw lirrahmani waladan wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha waladan binne yalla amna dom kat asamané touti ñu xar ci wax bobu rek té fi chaque jour ñu wax ko xam nga ki yëkëti croix tak ab croix kay nga ne ko li lan la mu ne dom yalla lañ dajon ci croix bu melni motax makoy tak diko fatali ko koku baat bobu mu wax mi ngi yëngal asaman ki nek ba 24 décembre ngay fétu ñun la loy fétu ni mu ne noël ñu ne ko lan moy noël mu ne dom yalla mo jiddu won ci bis bi ba ay julit yo xamanteni xamun sax seen diine lum leen sant ak lum leen téré da nga gis ñu ci bok ci ay fin d'année yo xamanteni du fin d'année julit ñu ci bok loolu lepp muy ñak xam gën ñak xam sun diine rek ak degguk wax bi yoni ta Allah salaam waxon mu ne di ngeen top tank yahoud yak nasaran yi ba sax bu ñu dugon pakku mbott di ngeen ci dug mo tax gis nga ñun sun diine lu bari yok nañ ko ci te liñ ko ci yok lu bari dañ ko royé yi nga xamanteni rek ñoy yahoud yak nasaran yi ci lu bari nak motax doomu adama bi julit bi da fo ra xam la ilaha illallah fari xam lan la ilaha illallah sakusum la ilaha illallah sa dundu gep la moy li sun borom wax rek qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin yawmi gam la ilaha illallah qul wa hal inna salati sama julli lepp julli moy jaamu yalla ak ñaan lepp mi ci bir salat yalla mo mom sama julli inna salati wa nusuki sama yerendi sama ray ci turu yalla lay raye ku gem lolou est ce dana febar dem ci am ñibar kat mu nan kon rendil ginar gu xonku ngir sa febar bi wer mu koy rendi koku boko rendi rendi wo ci turu yalla kon wa nusuki bom nga wax gemuloko inna salati sama julli wa nusuki ak sama rendi wa mahyaya sama dund wa mamat ak sama de sama dund ak sama de yep lillahi rabbil alamin yalla kesse la ko jebal jebal na sama dund ak sama de kon moy sama lepp rek jebal na kon yalla moy la ilaha illallah la sharika la kokk nak amul kenn kuma kasi bolé jebal gima jebal ci yalla duma ci bolé kenn ndax day kokk ma ci bolé kokk tamit dafa wara and ak man ñu jebal ci yalla comme li nga xamne mom la kele nga xamanteni moy ben bur bu jigen ba nga xamne dajé won nak Sulayman loolu la waxon rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman waxul aslamtu li sulayman dane yalla kat man togna sama bop waye amna sens gisna deug gi andana ak sulayman djebbalu kon ken du djebbalu ci nit ñun nak yene say nga deg nit ñaan yow ci kan nga djebbalu te ñu bëgg bu la né ci kan nga djebbalu nga né nangam ci nit mais ci yalla nga wara djebbalu mo tax ndaw sa dane rabbi ay sa borom bi inni zalamtu nafsi togna sama bop wa aslamtu ma'a sulayman andana ak sulayman djebalu ngir kan lillahi rabbil alamin ñeel yalla mi nga xamni ni moma mindeef yep mo tax mun la wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin sama dund ak sama de djebal nako yalla la sharika lah duma ko bokale ken nak mun nak wa bidhalik umit lol lañ ma digal wa ana awwalul muslimin man pa parena pour nek premier julit pour ku jëk djebalu ci yalla bu ken djebalu man parena pour djebalu ci yalla lolou lañu digal ñun ñep wama umiru illa liya'budullaha wa mukhlisin lahuddin hunafa digaluñ len ludul ngeen jaamu yalla waye selal jaamu gi ñun ñep lolou lañu digal nit nak bu la rawé ci yoon wi dang koy roy kay top ay tankam waye nak bu ñew diko jaamu mom lool mom erreur la ndax mom manut dara ki man kenn kessela moy yalla subhanahu wa ta'ala motax fi mu ne na nga setantal bu baax wax bi yaronte bi ne abdullah wa rasuluhu abdullah jaamap yalla la lool dafa tontu nasran yi ne doomu yalla la mom isa du doomu yalla abdullah jaamap yalla la wa rasuluhu yaronte bi yalla la dafa tontu watam yahud yi ndax yi ne du doomu yalla manam du ñine du yonante yalla ndax te doomu ñaalo la mune al khamisatu asar fukel be ak jurom moy ma'rifatu ikhtisas isa bi kawnihi kalimatullah nga xam nak lan motax yalla jaglel isa si wax ne isa batub yalla la moy sun borom subhanahu wa ta'ala bimu namme sak ki nga xamanteni moy isa yoni jibril si ki nga xamanteni moy maryam bam wax ak maryam ne ko sun borom kat dafa nam nga am dom ba maryam ne ko man naka lay amé dom te gor sax masuma laal te man duma tiaga duma kuy jaay sama bop manam jibril daf ko ne lol kat la yalla wax kadhaliki qala rabbuki huwa alayya hayyinun walinaj'alahu ayatan lin-nasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyan jibril daf ko ne ah lol kat mom la sa borom nak lum xass wax rek non la té lol tamit lu oyof la ci yalla du dara ci yalla té tamit dañ ko bëgg def muy kemtan ci nit ñi ayatan lin-nas muy kemtan ci nit ñi ñu né suñ borom dafa bëgg matal fofu tamit ay kemtanam ndax yalla sak na nit ko xamanteni amul bay amul yaay muy suñ mam adam alayhi salam mu sak nit ko xamanteni amna bay wa amul yaay muy hawa nga xamanteni si adam la joge kon man nañ né moy bayam mu sakkat ay nit ñoo xamanteni am nañ bay am nañ yaay muy ñun ñi ñep mu ne dafa bëgg motal tamit kemtaan pour wala ne man na lepp li yalla wax ne inna allahi ala kulli shay'in qadir pour mu motali ko tamit dana sakkat benen nit bo xamanteni du am bay te dina am yaay bu ko defé mu mat ndax bu ko deful won dañ ne yalla kat manul lepp mo ra mo ne wali naj'alahu ayah linnas pour ma def ko muy kemtaan pour nit ñi pour ñu xamne man man na lepp waye wa rahmatan minna mu yermane bu joge ci man moy dama koy def ab yonante wa kana amran maqdiyan nek na mir buñu dogal mo ra sun borom mo ne wa maryam ibnat imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kana min al khanitin fanafakhna fihi min ruhina la wax man ma wal sama ruh si maryam mu dal di juddu kon bam ko walé nak mu ne ko kun fayakun manam bam nek nekkal mu dal di nek gi nga xamne moy isa ibn maryam mo ra sun borom jagalel ko ne ko kalimatullah la batam yalla la waye ñun ñi ñep ci manam ci yalla bi ñi sak tamit ci batam lañu sakke waye nak dafa am ay processus yu ñu jaar yo xamanteni isa ibn maryam jaaru sa mo tax ñu jagalel ko bat bobu muy kalimatullah mu ne as-sadisatu asar fukel bek jurom ben moy ma'rifatu kawnihi ruhan minhu nga xam lan motax ñu ne isa tamit ruhun minhu manam ruh la gu bayiko ci yalla ndax ñun ñepp bi li yalla di sak tamit mi sol ci ñun ruh ruh la gu yalla yu ruh yepp ci yalla lañ joge ndax tay ruh ñun amuñ ci xam xam wa yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalilan ban ñewé laj yonent bi ruh yalla daf ne ruh kat wax len ruh mo mirum yalla la kon ruh ken mënu sé xam dara té bari na ay laj yu ndan laj yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla moy tontu waye ban ka lajé ruh nak daf ko ni ruh mom sama mbir la man yalla qul ar-ruhu min amri rabbi wa khalli ruh kan mirum yalla la té sen xam xam lu neew la len dox jox ci xam xam kon mëno len ko xam sen xam xam manul ag ci ngeen xam ruh waye isa dañ ko jaglel ne ruhun minhu ruh la baye ko ci yalla parce que ni mu juddo motax ndax yalla mo ne fana fakhna fihi min ruhina man ma ëf ci sama ma jox ndigal ki nga xamanteni moy jibril alayhi salam mu ëf ci maryam mu daldi ëmb ki nga xamanteni moy isa ibnu maryam mun as-sabi'atu 'ashar fukel bek jurom ñaar moy ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar nga xam nak gëm gi ngay gëm ne sawara deug la ak gëm ngay gëm ne aljana deug la ngeenel gu bari la am ndax gëm ngay gëm sawara ak aljana moy tax nga mëna jaamu yalla si wax bim wax ne wa yad'una raghaban wa rahaban sama jaam yima sant deug moy ñi xamne sun may ñaan bima jaamu dañuy and ak ñaari melokan moy dañ may jaamu raghaban ci xemem sama ay xewal muy aljana wa rahaban ak tit sama mbugal muy sawara kon ñi naan man jaamu ma yalla ngir duggu aljana ñoñu mom sen tawhid desna sen tawhid matagut ndax yalla kat ñam tag dane wa yad'una raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in dañ ma daan ñaan xemem aljana waye tamit ragal sawara muy al khawf war raja ñune al khawf war raja mom il faut mu am ci jaamu ngay jaamu yalla na mi ngi melni picc rek ndax al khawf war raja moy ñaari laaf yi nga xamanteni mom ngay doxé picc su amul ñaar laaf du mëna naaw picc bamé ben laaf kessé du mëna naaw kon ci suuf lay nek te kon du mëna dund moy julit bi tamit su amul al khawf war raja jaamu gi mi jaamu yalla du mëna équilibrer ndax da fekke da ngay jaamu yalla ngir xamim aljana am kessé ci ngay dem ba sa yoon ci nekatul ci ay moy yalla luñ wax nga ni ah yalla baxna yalla du bind ken dika lak bu fekente da ngay jaamu yalla ci ragal sa waram kesse tamit di nga dem ba ku njaalo sax nga ni genn na ci diine ji da ngay téngal sa diine way da ngay nek ci digënté bi jaamu yalla and ak xemem ak ragal ñoñu la sun borom xala taala wax ne ñoñu kat ñoo mérité sama ngeureum ak sama yermande mune athaminatu asharata fukel bek jurom ñett bin si meuna jangi moy ma'rifatu qawlihi ala ma kana min al amal ak lum meunti jef manam yonent bi wax bimu wax ne kep ko sédé jurom yi rek muy sédé de kenn yelawul jaamu kudul yalla sédé ne yonent ali sallallahu alayhi wasallam jaamu yalla ndawam la sédé ne isa ibn maryam jaamu yalla la te yonent yalla la batap yalla la ruh la guway ko ci yalla nga sédé ne aljana deug la sédé ne sawara deug la so deewale lol di nga dug aljana ala ma kana min al amal si lo meunti jef mune liñ lol nokoy dege moy bo deewale jurom yele kat sa tawhid matna kon say jef lum neew di nga dug aljana ki deewale tawhid mom ay jefam yu bax lum neew dana dug aljana ak naka lay dugge aljana nak waye aljana mom dana falay mujj mune at-tasi'atu 'asharata fukel bek jurom ñent moy ma'rifatu anna al-mizana lahu kaffatan nga xamne balance bi ñaari teunk la manam ñaari côté la balance bi sun borom xana di balancer ñaari côté la manam place bi nga xamanteni mom lañuy tek lu jëf yu bax yi ak place bi tek jëf yu ñaaw yi bu gëna diis rek mom la bu fekke sa jëf yu bax mo gëna diis fa man saqala mawazinuhu fa ulaika hul muflihun ko xamne say jëf yu bax ñoo gëna diis ci balance ba ñoo ñoo texé wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika lin khasiru anfusuhum ñoo ñi nga xamanteni seeni balance dafa oyof manam seen jëf yu bax dafa oyof ba seen jëf yu ñaaw ëpp ah mu ne ñoo kat ñoo pertal seen bop ñoo ñu pert nañ te ñoo pertal seen bop mu ne al 20 ñaar fukel bi moy ma'rifatu dhikril wajhi nga xam wax bi mu wax fi yabtaqi bi dhalika wajha allah lum si jublu manam nga sakko ci jëmmu yalla loolu la ci jublu kon loolu mo nekkon li nga xamanteni mom la cheikh mohammed ibn abdul wahhab andi won ci téré bi bu ko defé ñu jël tuuti rek ci li nga xamanteni mom la ben borom xam xam bu ni wax abdul aziz ibn baz limu déggé ci buntu bi bu féké xajna ci tamit ñu jëlat li nga xam mom la ibn usaymin dégg ci téré bi ci al qawlul mufid abdul aziz ibn baz mo ne هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان شيء من فضل التوحيد وتكفيره للذنوب وأن التوحيد هو أعظم الحسنات وأعظم الواجبات من بروم تيري بي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دا فا بغ سي بونت بي رك ليرال غني لو توحيد اك فار كيغا خامتني توحيد نكا فار اي بكار دا تا يالا موكو واخ من سي حديث انس بي كيب كو خامتني رك ديغا ديوال التوحيد ساي بكار لوم بري بري yalla dañ la andi lu tol nonu ci njegal parce tawhid nga ngay deewal ak motax kon tawhid gi mom mo far say bakar si la yalla farale ay bakar motax mo ne wa anna tawhid huwa a'zamul hasanat tawhid kat moy manam jëf yu rafet yi mo ci ëpp doole parce tawhid boko deewale dana dem sax ba ëpp doole yu ñaaw jëf yu ñaaw yi nga don jëf mo ne nak wa a'zamul wajibat mo gëna reuy ci war war yi manam lila war tawhid mo ci gëna reuy moy nak wa huwa a'zamul a'mal takfiran lizunub mo gëna reey ci jëf yi pour mëna far ay bakkar fa huwa ra'sul a'mal wa ahammuha wa awjabuha mune tawhid mom moy bop jëf yi mo nek sa jobaxtal ba mo gëna kawé jëf yëp mo gëna am solo jëf yëp té mo gëna war tamit ci jëf yi li la jëk war moy nga wétal yalla ndax té loolu la wax wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah sun borom dogal na né bul jaamu kenen kudul yalla gis nga bamuy ñew sax dila wax lam la aramal lam la jëkatu del moy bokalé qul ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an waxal kay len ma jangal len li sen borom aramal si yeen lam sa jëk wax moy allah tushriku bihi shay'an bu len bokal yalla dara kon tawhid moy li gëna war mo la jëk war waye bokal tamit mom mo jëk aram si ko xamanteni julit la mu def ko nit sax mu def ko ibnu baz moné li nga xamanteni waxna wa ruhun minhu lim ci dege moy ay ruhun min al arwah allati khalaqaha azza wa jalla wa wajadaha manam isa ruh la bu bok ci ruh yalla yalla sak waye nekul ben ruh bu special bo xamanteni ci yalla la manam day meuna representer yalla bay nek doomu yalla wala muy nek yalla comme ni ko nasrani reeri gome moné du lolou ruh la comme yenen ruh yi rek yi yalla sak xana nam amé kay mo wut ak ni ñeneen nit ñi niñ amé mun hadith ubadah ibn samit mi ngi bokk ci hadith yi nga xamanteni da fay tektale ngeeneelu tawhid waye daf ko boboyal sine kep ko xamne gem nga juroom mbir yoy mu wax rek di nga duggu aljana waye amna yenen hadith yo xamanteni tamit da ngay gis sun borom manam yenen ta'ala dafa teunk ci batub la ilaha illallah si il faut nga wax ko ci sa lamagne deugal ko ci sa xol nga jefe ko ci say cieur waye nak nga and ak selal dal di deñ ci lepp lo xamanteni cirque la nak lolou moy la ilaha illallah gam gi gam la ilaha illallah moy an taqulaha bil lisan manam nga wax ko sa lamagne moy ashhadu an la ilaha illallah waye bi nga koy wax tabit nga deugal ko ci sa xol jefe ko say cieur jef luy wone yow gam nga la ilaha illallah waye nak nga am nga and ak selal deñ ci lepp luy bokalé mone pour nga ashhadu anna muhammadar rasulullah ning koy dege moy manam sedene yoni ta sallallahu alayhi wasallam jamap yalla di ndawap yalla lolou liñ ci limi jur moy al inqiyad lima jaa bih nga womatu ci li yonenti bi andi manam gannaaw gom gane yonenti bam la yalla yoni kon lim andi dang ci womatu dang koy top ci al inqiyad tamit shart la min shurti la ilaha illallah mune al inqiyad lima jaa bihi wa ta'atuhu fi fi'l al awamir wa tarki an nawahi nga top yonenti bi tamit ci lepp lum la digal lang ca man nga def ko nga top yonenti bi tamit ci lepp lum la tay nga bayiko moy nak bu fekke nit ki gemna la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudé yobale ay ñaawteef koku mi ngi ci suufu ciobare yalla manam tahtal masi'a insha ghafara lah wa dakhalahu aljanna wa in sha'a 'adzabahu 'ala qadri jara'imihi thumma masiruhu ba'da hadha ila aljanna mune ki dewal tawhid te ki dewal tawhid moy ki gem ñaari baata seeda yoy moy la ilaha illallah muhammad rasulullah bu fekke dewalé na tamit ak ay ñaawteef ak ay moy yalla koku min ci suufu ciobare yalla su nexe yalla mu jéggal ko directement yu duwol ko aljana su nexe yalla tam mu bugal ko li tolok bakar yam dewalé rek deug lak do ko duggal aljana mune wax bi nga xamanteni hadith anas bi sun borom wax nako mune yow doomu adama bu fekenteene dang ma dikkal lu toll ni pepp soufi ci ay ñaawteef te bokale wama dara dina la dikkal lu toll ni pepp soufi ci ngeegal mune borom xam xam yi dañ ci dege ñaari mbir mune bu jekk bi moy anna hadha fi haqqi man qalaha sadiqan mukhlishan fiha wa ata haqqaha wa lam yasir ala sayyi'atin aslan mune bu jekk bi moy ko xamanteni daf ko wax deggu ci wax bi selal joxe haqam li baat bobu di sakku ci yow muy la ilaha nga joxe ko te yobale wo ben ñaawteef koku mom directement aljana la jëm mune keneen ki nga xamanteni nak daf ko wax waye dana def ay ñaawteef waye mu jéggalu avant muy dajé ak borom bi koku mom suñu borom sax dana ko jéggal ndax koku summe ko na ci ñaawteef yim non def avant muy jéggalu mune nak bu fekenteene dang ko def yobale ay ñaawteef te joto ko tuup ñaawteef yoy nak mom la wax ne yaangi nek suufu ciobare borom bi su neexé borom mu jéggal la su ko neexé bu mbugal la lu tollok la nga xamé mom nga def ci ñaawteef do gola dugal aljana ndax te bokalé kessé moy li nga xamanteni kuko déwalé mom luñ la lak sa warami du doy waye bakkar bu mën ti doon ci bakkar yi dan lay lak rek lu toll nik bakkar bobu ci sawara bu ko defé bu fekké tawhid nga déwalé ñu duggal la fi nga xamné moy aljanna ñu né lool la ki nga xamné moy ibn baz wax ci buntu bi ñu dem ci ki nga xamné moy ibn usaymin ci qawlul mufid mom la tam wax ci buntu bi dafa indi ben introduction mune sabaqa an dhakara al muallif kitab at tawhid ay wujub at tawhid wa annahu la budda minhu wa anna ma'na qawli allah ta'ala وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي أن العبادة لا تصح إلا بالتوحيد مني بروم تير بكات جكنا لا جانغال ليغا خامتي موي توحيد وار غومو وار غا خاني مانول نياك توحيد مام مانول نياك تي لول غاي ديغي سي واخ بي سون بروم واخ سي سورة الذاريات مني بندوما جيني اك نيت ني لودول غير ني جاموما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون غنا لول موتاخ سون بروم ساكو ني ناك كون لول مانول نياك ñu né jaamu moy taw moy nga and ak tawhid manam boy jaamu yalla nga jaamu ko ci tawhid parce que ki jaamu yalla te jaamu ko ci tawhid koku jaamul yalla al ibada la tasihhu illa bi tawhid jaamu yalla gi du wer ludul mu and ak tawhid mune famin fawaid tawhid bokku na amna njariñ tawhid amna ay njariñ yu bari mune bu jekk bi nak moy annahu akbaru da'amatin lirghba fi ta'a li anna al muwahhid ya'malu لأن الموحد لله سبحانه وتعالى يعمل سرا وعلانية من التوحيد موي لي دغرال بور nga meuna top yalla so amé tawhid gëm yalla kessé wétal ko da ngay sawar ci jaamu yalla yi da ngay jaamu yalla fun la gis ak fun la gisut ndax yow am nga tawhid ndax da ngay gëm né fo nek yalla mang fa manam yalla mi ngi lay gis fo nek té fo lo wax tamit dégg nako té li ngay xalat sa xol sax ya'lamu sirra wa akhfa xamna kon yow da ngay contrôler sa bop kon tawhid ko nga am mo lay gëna dimbali pour nga mëna top yalla mu ne ki nga xamne tawhidam matul comme kuy ngistal masalan koku day saraxé di julli di tuddu yalla su fekke dafa and ak nit ñi comme ni munafiqini nekkon wala yatuna as-salata illa hum kusala yurauna an-nas wala yadhkuruna illa qalilan manam munafiquni nga xamne ñoom amuñu tawhid wala seen tawhid matul amuñu tawhid sax ñooñu duñ tuddu yalla lu lu neew té dañuy ngistal té duñ julli loolu ci kanam nit ñi mu ne ki am tawhid nak tawhid bobu mo koy gëna dëgeural pour mu jaamu yalla kon loolu moy première ñariñu tawhid mu ne ñaarël wi moy annal muwahhidin lahumul amn wa hum muhtadun comme niko sun borom jangale ci ay biñ jang sank mu ne ñi nga xamanteni ño am tawhid kat ñom ñoy am sécurité té ñi ñoñu ñoy gindeeku ndax gindeeku gi muy gindi gi sun borom ta'ala di indi ci kaw suuf ci du ñëpp ci mëna jariño waye ñi am tawhid nak ñoo ci jariño ndax té loolu la yalla denkon adam ak ay njabootam qala bita minha jami'an qala bitu minha jami'an fa imma yatiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadullu wala yashqa fole muné faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun muné sama njub ka dana dik wacc len ci kaw suuf waye sama njub dana dik sama njub ka bu diké koku top koku do reer do am dalal dalal moy bëgg def ci xamoo li ngay def ndax baxna wala deet wala yashqa do taxawri do sonu kon hudan gogu sun borom xala di indi ñi am tawhid ño ci jariñu manam ñom ñoy am hidayah ñoy am gindeeku ñom la sun borom xala taala di jubal gis nga tax mo xono ko walladheena jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa inna allaha lamal muhsinin ñi nga xamne ño gor gorlu ci yoon wi def ay effort kat ñoñ lay tek ci ñoñ lay tek gindi len won len yoon yi nga xamanteni ku ci jaar baax walladheena jahadu fina ñi gor gorlu ci yoon wi def ay effort ndax il faut nit kena il faut mu def ay effort xam nga man yow man nga tok sa keur julle sa keur waye ñu ne hayya ala salat hayya ala falah ci jakka ji nga jog dem julli ji sa jakka ji yow yaangi def effort amna ño xamanteni yaakaar na ne julli seen keur rek doyna waye fekk man nga dem ci jakka ji nak sa jakka ji nga wara julle ak yeneen top yalla yeb man nga dem makka nga def ay effort dem makka man nga genné sa alal war nga ci mëna genné azaka topo sa banéxu bakkan wala sa bëgg bëgg bakkan waye nga def ay effort ba genné bak li nga xamné moy azaka ji yow yaangi def effort di gorgolu tamit di sakku xam sa diiné di jang sa diiné pour xam nak ngay jamo yalla yow yaangi def effort ñoy la sun borom né ñi def effort kat la nax bi yeenum dina len gindi subulanas yoon yi nga xamanteni ku bëgga baax fof ngay jaar baax ma len kay won même yonenti bi sax da doon ñaan sun borom taala gindiko ndaxte bu ma san jog dina fi la ci guddigi day am ñaan yu mi ñaan mom yentale sallallahu alayhi wasallam bokku na ci ñaan yi non wax Allahumma rabb jibril wa mikael wa israfil fatir as-samawati wal ardi alim al-ghayb wash-shahada anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafu fihi min al-haqq gis nga muneko ihdini yalla ma nga ñaan nga gindima lima ikhtalafu fihi min al-haqq ci ñum manam ci ikhtilaf manam woute yi nga xamne nit ñi am nañ ko ci deug gi ku nekk yaangi wër deugal ki ne ci li la ki ne li la ki ne li la yoonent bi ne yalla yalla ay ñaan nga won ma deug gi ma gis ko ihdini gindima lima ikhtalafu fi ci nga xamne woute nañ ci min al-haqq ci deug gi mu teje ñaan gi mu ne ko innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim yow kat yaay gindi ku la neex ci yoon bu jubbi yoonent bi loolu la daan ñaan sun borom may nako ñaan gogou ndaxte sun borom alladheena aamanu wa lam yalbisu eemanahum bi zulmin ulaika lahumul amru wa hum muhtadun ñi nga xamne ño gëm yalla am tawhid gu mat sekk te bokale won yalla ño yela sun borom na ño am sécurité te ño ñoy gindeeku ñu ne zulmu fi sun borom dane ñi nga xamne ño gëm yalla te raxuñ seen gëm gi ak togn bi ay bi wacce sahaba yi dañ doon sikki sakane ah bo gëmé té sa ngam gi raxoko ak togn ci ngay doga am sécurité ak gindéko ah kon ñun ska nañ ko am parce que ñun ñëpp dañuy togn ñom nak ñu ñëw ci yaronte Allah sallallahu alayhi wasallam diko laaj aya bobu lan lay tékki parce que ñom tamit déguñ won aya bu baax loolu liñ ci dégg tay moy alcorane kikoy tékki moy sunnatu nabi sunna moy tékki alcorane way alcorane nekul na yow dang koy tékki rek sa dégginu bop loolu boko défé da ngay joom ndax tay su fekké da nga tékki alcorane sa déggin man ma tékku sama déggin ñu ñaar suñuy déggin du bok lé kon ki nga xamné mom lañu waccion alcorane ci mom koku lañuy dem mu léral ñu alcorane motax sahaba yi ñom kèn dépendre won ci dégg déggu bopam waye dañu démon ci yaronni sallallahu alayhi wasallam né ko wa yaronni bi ñun ñi ñep ay togn kat lañ té yalla néna ki nga xamanteni mo gëm yalla té du togn koku mu am sécurité am gindé ko yaronni bi né len laysal amru kama tazunnun innamal murad bihi ash-shirk alam tasma'u ila qawli rajul salih ya'ni luqman inna shirka la zulmun 'azim rawahu al-bukhari wa muslim yonent bi ne len mbir mi kat ni ngeen ko foge du nonu togn gi yalla wax moy bokale manam kep ko xamne gem nga yalla te bokale wo yaay am securite te yen ni dañ ngeen ci bokale mo len fatlikul len xana deggul len wax bi luqman wax ci al-quran mu luqman ne na inna shirka la zulmun 'azim bokale moy togn gu mag kon bokale moy togn kon yalla lol la djublu ci togn manam bokale ibnu usaymin muné li ngay déggé ci aya bi moy anallahu asbatal amna liman lam yushrik yalla kat ki nga xamanteni mom lay défal sécurité moy ku bokalewul yalla kon kuy feurfeuri ditit ci ay crise yu am té wama asabakum min musiba fa bima kasabat aydikum lepp lol dal ci metti rek nang ko retourner wax sa bop xamné ya am lo xeyna yow amna fo waron jaar té jaaro fa motax nga am ay crise mo xam crise la ci walu société bi wala crise ci nit ki kesse sun borom tamit bu fekke yow am nga tawhid même li lay dal ci ay metti sax yow waru la metti ndax yow and nga dal ibnu sayyid mu ne Allahu asbatal amna liman lam yushrik yalla mom mo saxalal sécurité ci ko xamanteni bokalewul yalla ndax julit bi gannaaw lepp lu ko dal mom xewal la ci mom ndaxte lum ñak fi ci aduna dana ko rattrapé wat ëlëk té da ngay gis sax comme ne ko yentou allah sallallahu alayhi wasallam jangalé mu né da ngay gis ay nit ñoo xam dañuy dugg aljanna suñu borom fay leen seeni jëf fay ba fay yu bari ñu jék jék gis ay jëf yo xamanteni manam ñu gis ay tiyaba yo xamne ñoom yaakaaru ne jëf nañ ko ñu né yalla yiñ tiyaba yi kat jëfuñu ko kañ lañ ko jëf ci aduna suñu borom mon leen metet yama len tegon ak natuya mom la len remplacer tiyaba yi ñaan ya ngeen ma daan ñaan tamit te gusu len ñaan ya tax yeen saay nga bëgg mel nit ñaan ko yalla yalla defalul lako nga dem ba yama xiyam nak fa aljana gis ñaan gogu fofu ñom na bu len sun borom waxel naan ah yalla kay sun sañun ñaan yalla don ñaan mom doonu ci may dara fi nga nakoy dencal kon julit mom ñakul sun borom neena kep ku ñaan rek ma wuyula kep ku ma ñaan dina la may gi nak sun borom moy xol li gën ci yow ndax tam man nga bëgg ben mbir bëgg tukki di ñaan rek ay ati at fukki at bëgg tukki mëno tukki té chaque jour nga ñaan nga yaakaar ni ñak nga ñakulo ndax té ñaan gi ci bopam jaamu yalla la xeyna suñu borom dafa xamni tukki gënul ci yow wala tamit nga bëgg liggéey té liggéey bobu gënul ci yow wala nga bëgg am doom wala nga bëgg tak soxna wala nga bëgg kër fekk lool tamit gënul ci yow ndax té man nga ko am mu nekk fitness yow génné la ci li nga xamné moy diiné wala iyazu billah ndax té ñu bari seen alal wala seen doom wala seen njabot ñoo leen génné ci li nga xamanteni moy top yalla al mal wal banuna zinatul hayat dunya alal yek doomi mom tataru aduna la rek li am solo moy wal baqiyatu salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala kon julit bi mom ñakul dara foko fek rek day am sécurité mune nak walladhi lam yushrik yakunu muwahhidan ki nga xamne bokalewul yalla koku moy ki wetal yalla fa dalla ala anna min faray tawhid istiqrarul amn mune bokuna si ngeenelu tawhid sécurité bu sax manam sécurité go xam day sax bo ñewé ci dëkk bo xam ñep ay julit lañ ñu fay atté sharia da ngay gis dañuy am sécurité waye bu fekkene ñafay dund tamit sen tawhid matul ñom duñ mëna am sécurité ak moyen yuñ mënti wut nak mo xam ay moyen nit la wala ay moyen technique ak yépp sécurité mom do mësa am tax té bu doon ay moyen kessé defna fi ñu nekk mom dana am sécurité ndax té même talib sax gis nga ay caméra lañ fa def ak lu nekk waye du té nit ñi di bëtt feuy rek def lu nekk waye nit ki nga xamanteni gëm na yalla mom koku day gëm na yalla mo koy contrôler ndax té lepp lu nit def rek nit mëna ko dindi waye nak yalla mom lim def té moy contrôle bobu nit mënu ko dindé mune wax bimu wax man shahida an la ilaha illallah kep ko sédé né kenn yellawul jamm kudul yalla mune ash-shahada la takunu illa an ilmin sabiq mune sédé gi nak xam mokoy jitu manam da ngay jëk xam yalla xamné mom kessé moy yalla té mom kessé moy yow jamm nga man ko sédé mune xam gogo nak man na nek xam go xamne ya koy sakku manam yaay geustu ci jang ba am ko man na nek xam go xam tam dang koy judduwale te ñun ñi ñep loolu lañ judduwale moy tawhid ndax tay loolu yoonte bi wax kullu mawludun yuladu ala alfitra lo yoonte bi wax kep ko juddu rek ci tawhid nga juddo waye nak nit ki man nañ ko yar ci ab environnement manam ci milieu bo xamanteni ñoo ñu amuñu tawhid mu ñak tawhid ba yarhamukallah comme ni nga xamanteni société bi nga xamné ci gëna bari gëmuñ ñu nekkun ay julit ay chrétien lañ wala ay nasaraan lañ ñom biñu judd mom am nañ tawhid mais ñaleen yar ño nekk ay nasaraan ñom ñu nekk nasaraan waye di nga ci gis ko xamanteni nak su maggé utiliser xelam dana xamné mom kat li ñu ko yar ni nekkul li nga xamanteni moy dëgg bu ko défé muy gëstu nak di gëstu dëgg ba yalla baax ko mu gis dëgg kon koku xam gi mu xam moko fagu motax mu ne al ilmu yakunu muktasaban wa qad yakunu ghariziyan manam xam gi ngay xam yalla dana nek lo xamanteni ya ko fagu nokoy fago moy bi tadabburi ayatillah wa tafakkuri fiha di setantal aya yalla yi xamne kat asaman si ni mu melni ak suuf si ak aduna bi ni mu melni mom manul ñak ne amna ko xamanteni mo koy nosé te mo koy organiser ba tax mu meuna am harmonie bi mu am di xalaat tamit comme ni sun borom ta'ala wax inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi layli wan nahar la ayatun ulil albab sak gi masa asmana suuf ak wote gi guddi ak beccak di wote kat lolu amna ay kemtan waye nak borom xel yi ñoko meuna xam alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ñi nga xamne fo len fek rek ñi ngi fatlikou yalla mo xam dañu taxaw wala ñu tok wala ñu teud way tafakkaruna fi khalqi samawati fo len fek tamit ñu ngi xalaat ci bind gi yalla bind asmani ak suuf sun xalaate ba pare dan nan rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adhaban nar resultat seen xalaat moy dañuy ñaan ne yalla kat li nga bind ni kat tiaxan taxul woor nañu ne asman si nga bind ak suuf si tiaxan taxul ndax lolu sun borom wax ma khalaqna samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq binduma asaman yi ak suuf lulul ci deug deug tax ma bind len kon ñi xalaat lolu ñoo tan man nañ ag ci li nga xamanteni moy al ilmu xamne la ilaha illallah man nañ ko xame ci lolu baye tamit lolu day fekk ñu am tawfiq manam yalla deppale len mune kon wala budda an yujad al ilmu bi la ilaha illallah thumma ash-shahadatu biha manam moy li jitu moy nga xam la ilaha illallah do ko meena sédé ndax kat nit ki limi sédé moy limu xam wa ma shahidna illa bima alimna mono sédé lo xamut legi mune da ngay xam la ilaha illallah fa do ko meuna sédé té loolu suñu borom wax sax fa'lam annahu la ilaha illallah da nga wara xam la ilaha illallah mune la ilaha illallah nak limi tekki la ilaha moy la ma'luha ay amul kenn ko yello jaamu ilah mi ngi joge ci bat bobu arab di wax aliha ya'lahu jaamuna ci jaamu la joge kon kenn yellowul jaamu kudul yalla ay al ma'bud mahabbatan wa ta'ziman tuhibbuhu wa tu'azzimuhu lima ta'lam min sifatihi al 'azima wa af'alihi al jalila mune ki nga xamanteni mo yello jaamu jaamu go xam day and ak beug day and ak tiofel ak magal da ngay jaamu yalla and ak nga beug ko sop ko tamit magal ko yit ci xam gi nga xam sun borom subhanahu ay melokanam yu magi ak jeufam yu reeyi mune la ilaha illallah tekkiwul kesse ne la khaliqa illallah manam amna yenn nit ñoo xamne bu lay tekke la ilaha dana nan kenn bindul kudul yalla wala la rabba illallah kenn du borom kudul yalla lolou boko tekke la ilaha illallah day nekk tekki bo xamne matut ndax dafa fekkonte de tekki bobu la ilaha illallah di tekki kesse yem ci kon wa quraysh ni meun nañ wax la ilaha illallah fa rek continue di jaamu kenen ko xam manam continue di jaamu seeni xeram wa ñom xamone nañ ne buñ waxe la ilaha illallah rek do xun jaamu seeni xeram wa fekk yonte daf leen ñewon ne la ilaha illallah limi tekki moy la khaliq illallah ken bindul kudul yalla te ñom ku leen laaje neen ku leen bind ñu ne yalla mo ñu bind kon ñom gëmon nañ tawhid rububiyya motax bi leen yonte bi ne wax leen la ilaha illallah ñom ñoo jëk tekki la ilaha illallah ñom ñu ne aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un 'ujab muhammad kat mo fi ñew bëgg def yalla yépp ben yalla ne yalla yépp konté wut ben yalla kessé ci konté li kat mir mu yéme la kon ñom ñoo tekké la ilaha illallah kon ñom xam nañ ne buñ waxé la ilaha illallah seen xërem yoy ñu wara ci kabila yu jëk mab dootuñ yaakar kudul yalla dootuñ ragal kudul yalla yalla kessé tamit mom lañuy bëgg té lepp luñuy bëgg yalla moy tax motax la ilaha illallah mom limi tekki moy kenn yellowul jaamu kudul yalla te jaamu nak dafa ëmm lu bari lepp lu yalla bëgg rek ci ay wax ak ay jëf mo xam lu feñ la mo xam lu neub rek ak jaamu la waye day fekk yalla bëgg ko nak ngay xamne yalla bëgg nako nak moy mu jangale ko ci alquran ak sunna ndax tam ak jaamu tamit ci alquran ak sunna kess la nga ko mëna jëlé ndax ak jaamu moy lu yalla bëgg non la ibnu taymi leralé al ibada ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu allah wa yarda min al aqwal wal af'al al zahira wal batina buñ la né jaamu jaamu moy lepp lo xamanteni rek yalla bëgg nako il faut yalla bëgg lolu ci ay wax ak ay jëf yu feñ ak yu neub mais nak ngay xamné li yalla bëgg nako moy mu wax ko ci alcorane wala mu jangal ko ci yonnati maali sallallahu alayhi wasallam mais yow mëno jékk rek imaginer ben façon jaamun yalla rek comme ma jékk rek ne len ah tay kat bisbu tedd la kon nañ dajé tay def la ay la ilaha la def ay la ilaha la daj lolu wax la ilaha lu bax la mais est ce que bis bobu ma jaglel jaamu yalla gogo est ce que wërna mëna yalla bëgg nako ñun ñëpp xam nañ ne jang ikhlas lu bax la waye ku ñewon sujood di jang ikhlas yow do ci jele tiyaba ndax te bida nga indi ndax sujood boy julit bo sujoote ken jangalo lo fa ikhlas et pourtant jang ikhlas lu bax la non tamit lan lay wax ci bu fekenteene da nga am ap neew boy sul la fa yoonte wala sallam jangal moy bu fekenteene topato nañ ko ba sanguko julle ko ba sul ko yoonte bi jangal fa ben ikhlas buñ fay ñaan jangal fa tan alquran buñ fay ñaan yuñ fay jangal lim wax moy is'alu li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yis'al lol la yoonte bi dan lol mo la jangale mo ne sen mbokk mi ñu sul kat ñaanal len ko yalla saxal aw la meñam ndax te instant yi ñu koy laaj ndax te buñ ko sulé rek avant ñuy taxaliko avant ñuy gëna armé li commencé ñu diko laaj kon lim gëna soxla fofu moy nga ñaanal ko yalla saxal aw la meñam leena nga delu ci wat and ak sunna bobu yoonte bi jangal ak ñun li ñuy dundu ngay gis ne dafa am wuté ngay ku ne di joxe ay zikr si buni sul neew yi ku ne nan jangal ikhlas nagam wala waxal la ilaha illallah ñu nan day def ay fidawok lo xamne yoonte bi ma anzalallahu bi amin sultan yalla jangaluko yoonte bi alayhi salatu wassalam jangaliwuko ñu tardé fa nak fédal sen temps si waji te waji lim soxla mom ngeen ne yalla kat yalla nga saxal aw la meñam ci ñetti laaj yoy ñukoy laaj kat mu tontu ndax ñett yalla joy bu su réussiré rek mom jeex na mom waaw waye ngay jang sam jang nan yalla nako yalla yobul tiyabo te tiyabo yowal khiyam la te mom ci bamel bi la soxla koko ramu manam koko ñaanal ba am tasbit manam saxal yalla saxal lamiñam manam lu bax dafa am fum baxé jang alcorane lu bax la mais dafa am nak yoon woko wara jaaré kon ak jaamu moy lu yalla bëgg nam ko bëgge ak fam ko bëgge ak anam gam ko beugé ndax yoonte ala salam bokoy roy boy jaamu yalla da ngay roy yoonte ala salam ci jaamu bu fekke ak jaamu la go xamanteni dafa am heure ba yoonte bi defewon mom nga ko meuna defé waye boko deful ci heure bobu tan sa heure bu la neex mi ngi melni ku togon ba heure bi rek nga ni damay julli salatu subh lu bax la waye ku julli heure bi tamit da ngay taxawalu lolou yalla duko nang ndax te salatu subh fan kay julli xam nañ ko moy sa suba ga sa fajar bu fekenteene tamit ak jaamu la bu yoonte bi wutal ab lim bam sa joxe dang say yem comme yoonte bi alayhi salatu wassalam bu fekenteene selmal na astaghfirullah ñet yon la koy wax waye nga ni ay gannaaw juroom ñaar yon mo upp kon na wax juroom ñaar legi yow sa bo julle rek di wax astaghfirullah juroom ñaar yon yow indi nga bid'a da nga waron yem ci ñet yoonte bi alayhi salatu wassalam jangale bo fa joge nak bu la nexe sa istighfar num la nexe ndax yoonte bi da na tok fi jotaay di def istighfar lu upp temer yon kon jaamu yalla premièrement da fay nek lo xamne yalla bëgg nako deuxièmement nga selal yalla rek tax troisièmement nak moy nga deppale ko ak ni ko yoonte allah salam jangale ak nim ko defé won lol moy tax nangul la ibnu usaymin muné wax bis gi nga xamanteni mom la yoonte bi wax adkhalahu allah aljanna ala ma kana min al'amal yalla dana la duggal aljanna say jëf nu manti tollu neena lolou daf sey jital munela kep ko xamne sede nga juroom mbir yoyu muné sede nak comme nima la ka waxe won moy al i'tiraf bil lisan juroom mbir yoy dang koy sede ci sa lamign ga gem ne isa jamab yalla la yonente bi yalla la ga gem ne aljana deug la sawara deug la ñeuk nak ga gem la ilaha illallah muhammad rasulullah par na nga fas ko sa xol ba pare sey cieur nak jefe ko mune lol motax sun borom subhanahu wa ta'ala ba munafiqun ñewé né yenente bi nashhadu innaka la rasulullah ay yenente bi yalla bi kat ñu ngi sédé né yow la yalla yoni yalla mo len wéddi né wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun yalla kat xamna né yow yaay yonent bi mu yoni waye munafiqun yi dañuy fen wax biñ wax né ñom gëm nañ ko gëmuñu ko pourtant wax nañ ko sen lamign rek waye yalla né na nanguuma moy lan motax yalla nangul wax ban wax sen lamay comme ki wax taxaw rek di wax la ilaha illallah nekul ne kep ko wax la ilaha illallah rek sun borom nangul sa la ilaha illallah ndax yenente yi lolou lañ manam munafiqun lolou lañ wax yenente dañ ñew ne kon ashhadu anna rasulullah te li munafiqun yi wax lolou Abu Bakar wax Umar wax waye ashhadu anna muhammad rasulullah bi genn ci lamayu Umar ak bo don genn ci lamayu munafiqun yi bokut motax bako Umar waxe yalla daf ko deugal bako Ali waxe Abu Bakar waxe yalla daf leena deugal waye baka munafiquni waxe nak sun borom nané innal munafiqina lakadibun munafiquni dañuy fen ibnu usaymin muné falam yanfa'hum hadha al-iqrar bil lisan li'annahu khalin min al-i'tiqad bil qalbi wa khalin min at-tasdiq bil 'amal falam yanfa' muné wax gën ko wax sen lamé jarignu len dara ndax dañ ko wax te fek sen xol fasuko te fek tamit jëfewul ko seeni cër bu fekke ne xaré amna sax ñom duñ dem xaré ji ñom munafiquni dañuy joxe ngant sa bu xari amé rek munafiquni commencé feñ ci bin nekké medina sayaqulu al-mukhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana da ngay gis yalla mune yenente bi su xari amé rek yu tak xari pour genn tem xari ji xexi bakkan warfa dess te ki gëm deug mo meuna joxe bakkanam waye ku gëmut du joxe bakkanam motax munafiquni di ñew naan ah yenente bi shaghalatna amwaluna wa ahluna keur ga kat dañ fa bayyi alal ak ay njabot go xamne ñom lañ soxlaal ba mënuñ fa bayyi dal ku leen di garder il faut ñun ñu tok pour garder njabot ga fastaghfir lana jéggal ñu rek buñ dem yalla nak ne yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim liñuy wax seen lamign bokkol ak nekk seen xol waye bayyi leen rek ñom ay munafiqun lañ ba yalla ñew motax fi da fay leral rek shahada cede moy lan moy al i'tiraf bil lisan wal i'tiqad bil qalb wat tasdiq bil jawarih ñet yoy il faut mu mat boné cede nané li amna wax nga ko sa lamagne waye saxol daf ko wara fas sey cieur jefe ko mune wax bimu wax kep ko xamné cede gané muhammad abdullah la wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam moy nga dagay cede tamit ni yonent bi yalla bi li tax yonent bi ne dagay cede man jamap yalla la moy nga gëm ne mom tamit bokol ak yalla dara bokul ci pouvoir yalla gi dara waye da ngay gis yeen say ga deg ay wax yo xamanteni dafa mel dañu bëgg jël yelente bi boole ko ak suñu borom subhanahu wa ta'ala te ñoo ñi di wax loolu duñ la indil ben dalil fi alquran wa fi sunna ñu ne yoonte bi alayhi salam leer la gu bayiko ci yalla legi nak lepp lu yalla bind mi ngi joge ci leeru muhammad kon kep ku yalla sak muhammad motax mais loolu mom amul ben dalil bu ci am te dafa safano ak tawhid te dafa safano ak li yoonte bi alayhi salam jangale yoonte dal neena mom jam la té ab jam nak moy kuy jaamu kon liñ sante ñun liñ ñu sante mom lañ sante yoonent bi motax mu ne da ngay jëk gëm ne yoonent bi jaam ab yalla la ay laysa sharikan ma allah bokul ak yalla dara wax bi mu wax ne wa rasuluhu ndawab yalla tamit nga gëm ne huwa al mab'uuth bima uhiya ilayhi fa laysa kadiban ala allah gëm ngey gëm ne yoonent bi ndawab yalla la moy tamit nga gëm ne mom du fenal yalla manam lu mu wax rek yalla moko wax lo gannaaw ku yalla wolu ba yoni la lu mu wax rek deug la fa rasul sallallahu alaihi wasallam abdun marbub yonenti bi ab jam la buñu mom comme yow ni nga nekke jam buñu mom gis nga ñu waxona isa doomu yalla lu len yalla wax in huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu mathala isa nekul lul ab jam in huwa nekul illa abd lul ab jam rek buma defal xewal nak fa def ko model muy example ndax yonent bi tamit leral nako ci alquran yalla neko qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah yonent bi waxal ko sa bop ni len man manaluma sama bop njariñ ak lor ku manul njariñ bopam ak lor kay lulul lu neex yalla la wax mom yonent bi mu waxat qul inni la amliku lakum darran wala rashadan qul inni lan yujirani min Allah ahad walan ajra min dunihi multahada suratul jinn mu dégage responsabilité fofu bam leer nañ mu né yeen manaluma len lor manaluma len djubal man dal gindi la len man na len gindi dal tek len yor wi mi ngi melni yentou dal ni mel moy yow mi do ñewon ci aw yoon di laccé jëm teungëj tollu ba pass ciaré ngay laccé nit ki né ko yoonu teungëj fan la mën la djubalal topal sawu bi rek koku man na la gindi waye manul la forcer na la par force nga jaar ci yoonu teungëj ndax bu la né bu ko nexé mën la topal sawu bi yow nga jaar jëm ciaré gar mënu ci dara yonte bi alayhi salatu wassalam tay bu ñewé dañé nan fastaqimu ilayhi jub leen jëm ci yalla waye nak ku bañ manula forcer innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha té pourtant waxon nako né ko innaka la tahdi ila siratil mustaqim yow yonte yow yaay gindi nit ñi ci siratil mustaqim moy yaalen di tektal waye nak innaka la tahdi man ahbabt nekul kulan ko sop rek mu jub walakin allah yahdi man yasha waye yalla moy jubal ku ko neex tax yonte bu fekkonté né kep kum bëgg koku jub rek koku dana jub kon Abu Talib dana jub dana gindé ko dana dugg ci l'islam té Abu Talib ak and ak xër ge yëneenti bi xëron pour mu dugg ci l'islam taxul mu dugg ci l'islam té yëneenti bu sañon Abu Talib dugg ci l'islam Abu Talib duggul ci l'islam ko lol mo lay won né hidayah mom yalla moko yott tax yëneenti bi alayhi salatu wasalam lol la waxal bopam Ibn Usaymin mo né xam leen né yëneenti bi mindeef la comme ñun fofu basharun mithluna illa annahu yuha ilayhi limnu wutal rek moy liko yalla di wax yu yalla muné suratu fusilat qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid gis nga ay yeb yalla rek nan qul waxal ko sa bop ndax tay boko waxale sa bop si la lay bi di gëna maté comme nim amé sun société rek day tas gis ben nit ñu nek kilifa diiné la ay talibé tim ko nan kon yaay nangam té mom du wéddi mais suko weddulon bopam rek ñom man nañ fa joggé waye kon na dañ ko wax té mom wedduloko bopam mom mu joggé fa dem fenen diko wax nga kay weddi mënal leer bama koy wax kanam ko té weddi wuko lutax nga yow nga koy weddi loolu la lay wax kon mom moko fay ba jël ko ci bopam waye bu fekkonté né waji moko weddil bopam kon problème man na baña am waye nak fi yonenti mo weddil bopam mom mo waxal bopam qul yalla ne ko qul waxal innama ana basharun mithlukum yegle ne man nekuma lulul mindeef ba paré ne mithlukum comme yeen wote wu ma ak yeen kon bu fi kenn nek nan yenente bi yalla mo sokki mo jele ak leer ci mom muy leer yenente bi ñepp joge ci mom ko yow bo waxe ne mindeef yep ñu ngi joge ci leer ak yenente bi te mindeef yi am ñu bon mindeef yi am na ño xamne li ñuy def kenn xamul lum doon ñi ngi moy yalla ñi bokale yalla kay xana ñom do ma ne leer la bu ñu joge ci yenente fekkon ne leer bu ñu joge ci yenente kon yenente yi mel non lañuy mel waye lolu mom heureul la bo xamne ñu ngi koy wax ak kiko wax nak nuñ ko meuna reeyal suñu kanam alquran mom mom ak ñep te sunna yoni tawala sallallahu alaihi wasallam tamit mom ak ñep yalla ne ko waxal minnef la comme yeen lima wutek yeen rek moy yuha ilayya dañuy wax jëme ci man kon lool la amé faveur sen kaw moy wax yi yalla di wax yi ci man liñ may wax yu li ci upp solo moy annama ilahukum ilahun wahid yeug len ne kat ki ngeen wara jaamu kenn kesse la day ko yonenté message am len rek la moy ilahukum ilahun wahid té lool moy message mbolem yonenté bu yalla yoni walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu allaha wajtanibu taghut yalla neena yonina ci xet bu nek ap yonenté bam ñewé len rek lay wax moy ubudu allah jaamu len yalla wajtanibu taghut té maytu ku shaytan lepp lu ñu jaamu té do yalla rek maytu len lool moy la ilaha illallah lenen li yonenté bi di léral ci message bi julli koor ajimaka azaka gene azaka yoy yep ak jihad yoyu moy deugal ne yow gem nga la ilaha illallah lol mo tax ñu indi li nga xamne moy al ibadat jaamu yi ndax ki nga xamne neena gem na yalla kenn la gem na ne mom yalla lay jaamu te du julli koku lañ moonu meuna wax ne gem na yalla bu ne jihad muy indi lay comme munafiqu ñu koy defé kon jaamu yalla yi sun borom subhanallah gal sun loss wi preuve la bu firnel la ñun gem nañ la ilaha illallah kon jaamu yalla yi mom mok la ilaha ñoo and war ibn usaymin waxna fi sax muné borom xam xam yi kat manam nit ñu salafu salih ñu jëk ñi don nañ wax ñune kullu ma'siyatin fa hiya naw'un min ash-shirk moy yalla go moy yalla rek xet la ci bokalé bokalé nak dañu wuté ki moy yalla rek moy yalla gog moy yalla amna fu mu am liaison ak bokalé ndax té waji mëna taxaw di wax lu amut koku su gëmone yalla mi ngi koy deg xamna ne li mi wax amut kay koku du wax lu amut moy gogu mom may amna fumu lié ak bokalé kon mom tawhida mo matul motax muy fenn ki satch tamit jamono jami satch gëmone yalla comme ne ngenti waxe kay njaalo nonu kay nan sanga tamit nonu ndax te bu gëmone yalla jamono jam koy def mom gëmam nekatu fa ndax te ngëm yalla tamit moy prothèse bi nga xamanteni mo la mëna prothèse yi ba do mëna moy sun borom subhanahu wa ta'ala mu indi fi exemple bo xamanteni bu sayri waxnako si burda ba te muy erreur yum wax ibn usaymin andiko muneko muné waxna ay wax yu reuy yo xamanteni mi ngi koy askanal yonente bi te lolou yalla ko ron askanale te da nga gis ay ñun ñu bari dañuy jang qasida bi mu qasida bu sayri fogné ay tag yonente bi la deugul amna ay tag yonente waye amna ay erreur ki meuna gis erreur yoy nak moy ki nga xamanteni xelena ci rubina bi bobu nga xamne moy rubina sunna tawhid wa sunna ki jang dinem ci source yu woor yi moy alquran ak sunna koku mo meuna gis erreur yi mo ibn usaymin indi fi ay example bari na sax du bu sayri kesse yenen wax kat yu bari yo xamanteni ñu ngi tag yonent bi fokk ne ñu ngi koy tag fek ñu ngi koy wax as ñu ngi koy askanale lo xamne daf koy genné ci wax ba yonent bi waxone abdullah wa rasuluhu boy tag yonent bi taguko waye nang ko tag ci suufu abdullah wa rasuluhu jaamu yalla ak yonentem mune bu sey dafa wax ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadith al imami in lam takun akhidan yawmal maadi yadi fadlan fa illa faqul ya zallatal qadami fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalam aadallah manam fi daf ko ne yow mi gëna tedd ci mindeefu yalla yi kan lay wëru kudul yow fofu yalla ñu wara wëru mali man aludu bihi kan moma ñeel ci kumay wëru yalla nak kesse nga wara wëru si waaka kudul yow yenen tidi inda hululil hadith al ama imam xew xew yu reey su na reey ne kep sama kaw dalma yenen tidi kesse la wëru ya akramal khalqi yow ki gëna tedd ci minde fi mali man aludu bihi ana kan si mom la wëru si waaka kudul yow yenen tidi yow mi gëna tedd ci minde fi inda hululil hadith al ama imam bis bi xew xew yu reey amé mune al busayri moko bind fil burda ci burda bobu musiw lol ci bu gaay di def sen gamo yek yoy mune waxan na tamine illam takun akhidan yawmal ma'ad yadi fadlan fa illa faqul ya zalatal qadami mune fu fekente ne yawmal qiyam kat jappo sama loxo yonente bi kon dina xamne sama tank tarxisna mo waxat wax bu gëna reuy nak muné ko fa inna min judika dunya wa darratuha wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalam muné ko sat aduna bi ci sak tabe la yonenté bi sak tabe motax aduna bi am lepp lu am ci aduna bi rek ci tabe ak yonenté bi la amé té bokku na ci say xam xam yow yenente bi xam xamul lawh ak qalam manam lawhul mahfuz bobu nga xamanteni lepp lu massa xew li wessu ak li tew ak li wara ñew yep sun borom subhanahu wa ta'ala bin nako lawhul mahfuz ba té mom rek ko xam ndax té la ya'lamul ghaiba illa Allah mom neena yenente bi xam nako wa min ulumika ilmul lawh wal qalam té yalla nak lam bin salawha mom bu ko xamal yenen du ko mëna xam té xamul ko lepp ndax da nga wara gëm né ghaibu tamit yalla rek ko xam qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah qul wahal la ya'lamu khamul man fis samawati wal ardi mo lem ku nek asmanu suuf yenen ti mënul gën asmanu suuf al ghaiba kumpa ken xamuko illa Allah kudul yalla yenen ti bi sax néna juroomi miri yi mom yalla kesse ko xam إن الله عنده علم الساعة ويعلم وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير خم خم الساعة ساعة مانام يوم القيامة كان يلاي أم يالا رك خم خمول كتا ينتبي أم نكو مسات تسيق ينتبي عليه الصلاة والسلام نكو ساعة كان يلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يقول الله الساعة كنلا أمنا كما سألاء سجلني صح منك يو لو فرفار الساعة يوم الخيام بوم غنان كنلا كنلا أدري تكي لو كو واجل كون لنك ورنا اتوا ما يفهب واجل بس بوبرك bigu yent bi ne lo wajal bis bobu muy yomal khiyam daf ko rekat man de wajaluma ko dara lulul beug yalla ak ab yonentem yonent bi ne ko nak nit ki mi ngi and ak kamu beug Anas ibn Malik ne ñun sahaba yi day bis biñu dege wax bobu yonent bi ne nit ki mi ngi and ak kamu beug ñun kontan nañ kontan gu gun masul kontan gu tol nonu ndax ñum woor na len ne beug na yonent bi te woor na len yonent bi aljana la jëm kon yonent bi rek mo xam saa ken masuko laaj mata saa bam wax la bis sangam kon yonent bi neena as-saa aduna kañe tukk yent bi rek ko xam astaghfirullah yalla rek ko xam jazakallah saa muy bis ba aduna tukki sun borom subhanahu wa ta'ala kesse mom moko xam ndax dafa bokku ci juroomi mbir yi nga xamne ghaibu la wayunazzilul ghaif tawbi tamit yalla kesse mo koy wacce kañ lay wacc tamit yalla kesse ko xam xeyna man nga man meteo yeen say munema bu suba mu taw wala gannaaw suba mu taw lolu mom ay prévention la rek manam ay calcul la ñun calculer rek am nañ seeni satellite yu tim jawuji tim nuage yi ñu xol nuage bo xamne da fay daw ñu calculer vitesse nuage bi calculer benen vitesse benen nuage bu joge penku bi joge sow ñu xalaat ban heure lañu wara tassé ak fan yi tassé ban place la buñu tassé ndox mi day tass wacc lool donc calcul yu mel nonu la ñom dañ ko calculer ndax yeen sa météo wax ne suba na taw te du taw mais lool bokul ci ghaib mais ghaib bi yalla di wax moy yalla mom mo yor pouvoir wacc taw ndax tamit do neex ko mu nakari ko sun borom subhanahu wa ta'ala mom moy taw neko ne bu len neexay lay taw waye tamit ndox momu di wacc ñaata la tollu ak fan lay wacc ak bu wacce lan lay jur ci ay gantax ak lan lay jarñ ak ñaar nit ñokoy naan ak jur yi koy naan yoyep yalla kesse ko xam lolou meto mënu ko xam kon wayunazzilu ghaith yalla mom moy wacc taw te mom kesse mo xam taw mbot yi ci nek waya'lamu ma fil arham sun borom mom kesse bo xam li nek ci biiru jigen ñi lañ ëmb nga ne ma xayna nga nit amu ñu dem def échographie gis ne fièvre na wala ay ciirum matut wala goor la wala jigen la ñu ne loolu du ghaib mais ghaib bi yonnata ala sallam di wax fofu moy koku nekk ci biiru ku jigen koku ndax te mafil arham la wax mbolim li nekk ci boutitu juru kayu jigen yi moy jigen go koku mu ëmb nonu ñaata ci top ñaat lay jurat wala koku mu ëmb tamit bu juddo naka lay mel ndax ku xonko lay don wala ku wex la wala ku bax lay don wala ku bon lay don wala ban bis lay gëna aduna ak yoy ak wërsega nim toll lepp lolou dafa bok ci ma fil arham li nekk ci boutitu juruka yu jigeñ lolou yalla kesse mom moko xam moy nak wama tadri nafsun madha taksibu gadan doomu adam manul xam suba nan lay am suba dimanche jégué na lolou waye ñun ñi xamul fum ni fekk mo gëna jégué timis jotagul ñu xamul sax ndax timis da nañu fekk wala timis bu ñëwé ñu ñuy mel amna ko kuy waji duggu kay duggu kan lay doon xamuñu ko ma wala tadri nafsun madha taksibu gadan doomu adam xamul lan moy xew ëlëk lool mom yëneenté sax xamuko ndax té bobu dafa bokk ci ba faatiul ghaib manam ci abi ghaibu yi yalla daf ko teyé dox ko ken doomu adam tamit xamul bi ay ardin tamut ban suuf lay gene aduna doomu adam manula wax ne Italie lay gene aduna wala Senegal amul kenn kula mana wax ne suuf sangam ci lay gene aduna kon lolu muy juro mbir yoyu dafa bok ci ilmu al-lawh wal-qalam ci xam xamu lawh al-mahfuz bi yalla tey kon yonenti ko xamako kon kuy way way yi yaangi def lolu yonenti bi tere won muy al-ghuluw iyyakum wal-ghuluw tere na len kat ngeen di eppal ci diine fa inma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw li alaq nit ñi len jitt won kat muy eppal gis nga yahudi ñoo ñu jitt won ñom dañu eppal seen diine je bani uzair ibn allah ne uzair doomu yalla la nasarani tamit ñewat ne al-masih ibn allah isa doomu yalla la yent nak ne yent bu ngeen ñaké fayla da ngeen top seenaw yoon bané sax manam ba buñ duggon sax pax paxu mbeut da ngeen sa dugg xeyna jullu ñi ñemewun wax ne yenente bi doomu yalla ñemewun wax ne nangam la waye yene saay nak jox ko ay melokan yo xamni melokan yalla waxuma sax yenente bi waye ay nit ñi sax ay nit rek ku reuy sa bop rek yene saay nga ne nangam la yo xamanteni tegoko fen ma anzalallahu bi amin sultan motax ibnu rajab bim dege wax bim gisee wax bi nga xamni mom la bu sey re wax ibnu rajab ak ñeneen ñu lu ibnu rajab dañ ne innahu lam yatruk shay'an ma damatid dunya wal akhirah min judi rasul sallallahu alaihi wasallam ñene ah ki ne aduna bi yeb ci tiyaba manam ci baxu yonente bi la ci tabek yonente bi la kon koku bayilul yalla dara kon yonente bi kon mo ndar kep aduna bi mo jël aduna bi dal yor ko ci loxom gannaaw aduna bi ci tabek yonente bi la kon koku mom bayiwul dara mom neena kon yonente bi mo yor lepp te lolu amul mune sédé gi nga xamanteni dang koy sédé yonente ala sallallahu alayhi wasallam ndaw bi yalla la mu dang koy fass xol wax ko ci sa lammiñ comme la ilaha illallah bi rek waye nak nga jëfé ko ci sey cër nak nga koy jëfé ci sey cër nak moy fa na'mal bi hadyihi wala na'mal lahu manam dañuy liggéey ci njubuk yonenti manam dañuy jaamu yalla ci njub gi yonenti bi andi won mu ne li nga xamanteni tamit moy wañi gëm go nga gëm ne muhammad rasulullah la amna lu koy wañi bu jëk yi moy fi'alul ma'asi di def ay moy di moy yalla kuy moy yalla yow yaangi wañi sédi nga sédi ne yaronte wala sallallahu alayhi wasallam ndawab yalla la ndaxte dafa bokon ci charte bi nga wax ne gëm nga yaronte bi alayhi sallallahu alayhi wasallam ndawab yalla la nga top yaronte bi kon so moye yalla topato yaronte bi kon sa wax bi nga wax ashhadu anna muhammadur rasulullah matut mune ñaara bi moy al ibtida' fi din di sos ci diine ji ma lay samin lu ci bokku di sos ci diine lo xane bokku ci ndax ta yaangi jaamo yalla anam gu bokku lak niko yentiba sallallahu alaihi wasallam do jaamo kon yow wax gi wax ashhadu anna muhammadur rasulullah tamit matut mune al ibtida' fi din fi al haqiqa min al istihza' billah li annaka taqarrabta ilayhi bi shay'in lam yushri'hu mune sos ci diine sa deug deug sax dafa melni yow da ngay fonto yalla dang koy toutal ndax ta yaagi sakko jegeelo yalla lo xamne yalla manam yonaluko melni dal nga ne yalla mala gëna xam yon yu wara jaar pour jegeela yon wi nga jangale ci alquran wala jaamu yalla gi nga jang ci alquran man doyuma jaamu yalla gi nga jox yentale sallallahu alayhi wasallam mu jang ko sahaba yi ñukoy jangal ak ci ñun man doyuma kon sama xelu bop doyna ma wala gënt gi ma gënt doyna ma wala sama serigne diw lam jangale doyna ma kon yow fofu da nga ne yalla kat ma la gëna xam wala sama serigne mo la gëna xam ni nga xamne non lañ lay jaamo te lolu amut mune wax bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax mune nga sédé né ki nga xamanteni moy isa abdullah wa rasuluhu mune lolu dafa tontu yahud yi nga xamanteni ñom dañoo wédde isa bañu waxé né doomu njaalo la ba pare ne yaayam manam nit la jigen la ko xamne day jaay bopam ñom loolu lañ tudde won maryam muy yahudi kon ñu ne kon isa mu lu nekk ap yonente motax yahudi sax sen itte gi dañ itte yep moy jappé isa ray ko ba sax ñom neenañ ray nañ ko ci liñ wax waye nak yalla motax ñom ñu ne inna qatalna al-masih isa ibn maryam diko namo yalla mune rebbuna len ci wax jan wax ne inna qatalna al-masih isa ibn maryam ñun ño ray ki nga xamne mo nekkal isa ibn maryam yahud yang kay nabo ne ño ko ray ak ray yin rayon ñom zakaria ak yahya yenen ti jëkke ya yalla nak tekuna len len waqat lahumul anbiya dhalika bi asaw wa kanu yahtadun ray gan nan ray yonente kat bokko nan ci moy gini moy yalla di jalgati rek waye yalla tekuna len ci alquran mune ñaare bi tamit da fay weddi ñi nga xam ñoy nasaran yi nga xam ni ñom ñone isa doomu yalla la ñu ne mom isa moy ñettelu ñett yi ne yalla ñett la isa mo len ñettel ñu ne wax bi ngay wax ne abdullah wa rasuluhu tamit ñom lay tontu mu ne kon ñun sun pass pass dafa wuté ak pass passu yahudi wuté ak pass passu nasaran yi ñun dañ nan isa abdullah wa rasuluhu wa ummuhu siddiqa ñun dañ nan isa kat jaamap yalla la yonentef yalla la yaayam kat ku deggul won siddiqatun ku deggul won te siddiq moy ñaarelu daraja bi nga xamanteni mo top ci daraja yonente yi kon maryam siddiqa la ñun lool lañuy wax kon ñun bokkonok yahud yi bon yi di wax naan mom da non jaay bopam yalla tamit wax na ci alquran mo ne wa annaha ahsanat farjaha manam maryam ko sangé wala masul siq ben gor ko sangé wala mom maryam wa annaha azra mom tamit ku vierge la won manam masul siq gor dara sun borom xamal nañu tamit ne inna mathala isa inda allah kama mathali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun misalam isa mi ngi melni misalam adam rek ndaxte ñom ñi nga xamne ñoo yému ci Isa juddu gi mu juddu am yaay te amul bay la mo tax yémuul ci Adam nga xamanteni amul yaay amul bay ko kay mo gëna yému te waxuñ ne mom Yalla la kon kay bu fekkentene dañ ne Isa doomu Yalla xana kon Adam Yalla lañu wono ndax Yalla nak leen ne li ngeen gëme ne Yalla man na sak nit te du am papa du am yaay comme Adam non ngeen wara gëme ne suñu borom man na sak nit mu am yaay te du am bay defna lool mo gëna yomb mo tax suñu borom ne inna mathala Isa inda Allah kama mathali Adam misalum isa ibn maryam sa yalla mi ngi mel misalum adama rek adama kat khalaqahu min turab ci souf la yalla bindé adama thumma qala kun fayakun mu da nekko na kun fayakun nekkal rek nit mu nek nit mune wa fi qawlihi abdullah wax gay ngi ngay gëm ne isa jaxab yalla la raddun ala an-nasara da nga tontu nasaran yi ne doomu yalla la wa fi qawlihi rasulullah wax ngay wax ne isa ibn maryam yonentab yalla la raddun ala al-yahud da nga tontu yahud yi nga xamanteni ñom ñone doomu ñaara la kon manul nek yonente mune sun borom subhanahu wa ta'ala mi ngi len di tontu wat tamit ne len mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am mune ay Al-Masih ibn Maryam, Isa ibn Maryam nekul ludul ap yonenté amna yonenté yuko jitu won ya yu Isa sax mom da dan lekko ñom ñaar ñep da dan lekko ñam manam Isa ak yaayam muy Maryam Maryam mi nga xamné siddiqa la ku deggul la won té lum wax degg la moko Isa dañ dan lekko ñam Yalla nak du lek té kep koy lekko ñam xam nañ la sey juddu tax ku lekko ñam bu ñam wa jaaré fam wala jaar amna fo xamné bo fa soxla di nga wër yow kessé té do bëkkula fekk lool nak ha sha Allah manam yalla sell na ba loolu diko arrivé manam ba loolu diko dal kon loolu moy léral yi nga xamanteni mom la ki nga xamné moy Ibn Usaymin léralon ci buntu bi di fadlu tawhid wa ma yukaffiru dhunub waxna ci yeneen wax yu upp yu bari sax waye man nañ yem ci lolu ci résumé bi di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala mu boole ñu ci ñi nga xamanteni sen tawhid da fay mat ñi nga xamanteni jamono bu sun borom subhanahu wa ta'ala di jël seenu ruh mu fekk ñu ci lu neex yalla mu depp ak wax bi sun borom ne wala tamutunna illa wa antum muslimun ngel la way bu len genn aduna ludul fekk ngeen nek ñu jëbël seen bop yalla moy nak lolu lim ci déggé moy fo nek rek da ngay jima nek ci lu neex yalla ndaxte kat al mautu yati baghtatan wa ma anhu mafar manam de dalay bet te ken munu ko daw ken munul daw de qul innal mauta lari tafiruna minhu fa innahu mulaqikum lo xamne dang koy daw far muy dajje ak yow sun borom leena daw de ngeen di daw yow yaangi nan dama febar xal ma dem hopital nga dem hopital fek malakul maut fa la lay xaar kon li am solo moy nit ki xamul kañ lay genn aduna comme ne ko té lolou dafa bok ci xaybu yonent bi wax la tari nafsun ma da taksibu ghadan wa ma tari nafsun bi ay arin tamut kon yalla nu yalla xirtal ci lu bax mu ñu sax ci allahumma anna al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan wa arzuqna ijtinaba wassalamu alaykum wa rahmatullah amin.